500 zorgmedewerkers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat ze al 2 jaar thuis zitten met long-covid. Volgens vakbond FNV komt de eerste groep, die kampt met langdurige klachten na een coronabesmetting, naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Veel Afghanen die nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland kunnen ons land nauwelijks bereiken. Uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de Nederlandse ambassade in Pakistan, waar veel Afghanen naartoe reizen, deze mensen niet meer kan helpen. Afghanen mogen Pakistan niet zonder geldige papieren verlaten. RTL had op de hoogte moeten zijn van de misstanden bij The Voice. Dat zei programmadirecteur Peter van der Vorst in de talkshow Bo. Nadat Bo zijn oproep had gedaan om misstanden te melden, heeft RTL meteen producenten van talentenjachten gebeld, zei van der Vorst. Maar ze hebben volgens hem niets gezegd over incidenten. En op de Australian Open is Botik van de Zandschulp in de derde ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev. In het enkelspel zijn nu alle Nederlanders in Melbourne uitgeschakeld. Het weer, het is bewolkt en vooral vanmiddag valt wat lichte regen bij een temperatuur van 6 à 7 graden. Morgen blijft het lang grijs, maar in het westen is er dan 's middags kans op zon. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Max. Weekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is bijna 9:03. Tot 11:00 zijn we bij u. Maar ik begin met een droevige mededeling. Want de heer Boonman kan hier vandaag niet zijn. Hij is hier altijd om 9:00, maar hij is ziek. Ja, kan ook gebeuren. Voedselvergiftiging, geen corona, moesten we zeggen. Moesten we dat zeggen? Ja. Oh, wat maakt het uit? Ziek is ziek. Nou, beterschap, Kees. Hoop dat je de volgende week weer bent. Wie er wel komt, is Bert van Sloten. Die was erbij toen Macron zijn redenvoering hield in het Europese parlement in Brussel dus. En met hem gaan we bespreken wat hij allemaal zei. Ties Joosten vroeg zich af waar die schijnbaar onvoorwaardelijke liefde voor de KLM toch vandaan komt en schreef daar een boek over, De Blauwe Fabel. Dat zegt genoeg, lijkt me. Dry January, ja mensen, hoe gaat het er eigenlijk mee? Er wordt heel veel champagne gedronken, maar er zijn ook heel veel alternatieven. Gaan we het over hebben met Esmee Langereis. En de groene apartheid in Zuid-Afrikaanse wildparken. Wat dat is, dat hoort u zometeen. Om 10:00 verraad in de Tweede Wereldoorlog in Noord-Holland. Opgravingen in Pompeii. De boekenrubriek wordt verzorgd door Liedewijde Paddy. En een geweldige documentaire over oude rockers tot de laatste snik. Onder andere Rinus Gerrissen komt van de Golden Earring. Ja, hoe lang kun je doorgaan? Zometeen gaan we het hebben over digitale identiteit. Maar eerst ja, een zelfonderzoek, wat eigenlijk iedereen zich aan zou moeten onderwerpen. Precies, alle organisaties moeten bij zichzelf nagaan hoe het er bij hen aan toe gaat. Dat is de oproep van minister Robert Dijkgraaf na de uitkomsten van het onderzoek dus naar seksueel misbruik en wangedrag bij het programma The Voice of Holland. Maar hoe verbeter je het gedrag en de cultuur in een organisatie? Daar gaan we over praten met Leen Schaap. Hij is commissaris van de politie. Zit op het ogenblik in Den Haag. Klopt, hè? Ja, klopt. Hij moest als interim bestuurder op een goed moment schoon schip gaan maken. Vanuit de politie werd hij gedetacheerd bij het Amsterdamse brandweerkorps. Nou, dat heeft hij geweten. Maar ook bij de politie is er natuurlijk genoeg aan de hand. Er zijn veel klachtencommissies geweest over bijvoorbeeld hoe allochtonen binnen het politieapparaat behandeld werden. En dat daar heel, heel lastig wat aan te doen was, hè? Ja, dat is ook ingewikkeld. En het is ook niet nieuw allemaal. Het is, door de jaren heen zie je steeds dat er weer incidenten gebeuren. En dan vervolgens haalt dat weer het nieuws. Maar elke keer blijkt dus dat het niet alleen ook bij overheid gebeurt. Hè, want we hebben het nu over de politie. Maar laten we vooral in de volle breedte kijken naar alle bedrijven in ons land. En misschien ook wel wereldwijd. Maar laten we het beperken tot wat binnen onze invloedssfeer ligt. Laten we kijken met wat er nu afgelopen week eigenlijk naar boven is gekomen bij The Voice. Als een soort wake-up call van wat is er nu aan de hand? En wat kunnen we eraan doen zonder dat we die wake-up calls weer nodig hebben? Oké, zullen we even beginnen met wat er uiteindelijk na het vrijgeven van het materiaal van het onderzoek is gebeurd. De reactie van John de Mol was uiteindelijk, tenminste wat mij echt heel erg bij is gebleven, dat die eindigt met van ja, ik hoop dat vrouwen nu geleerd hebben om zich te melden. Precies. Ja. Ik zou het willen definiëren als hoogst ongelukkig. Als hij zich zo uitlaat. U bent wel lief voor hem. Ja, nou kijk, om te beginnen, kijk, John de Mol, ik heb veel waardering voor de man. Hè. Het is een creatieve brein. Het is een goede zakenman. En die twee maken wel dat hij uiterst succesvol is. Maar de vraag is, als je die kant zo goed ontwikkeld hebt, of je dan nog wel een antenne hebt om, als er cultuuraspecten spelen, om die überhaupt tot je door te laten dringen. Want hij zei bijvoorbeeld in zijn interview, in zijn reactie van ja, ik heb 9 jaar lang op de werkvloer gelopen bij The Voice. Hè, want hij staat erom bekend dat hij graag tot in detail meekijkt. 90% van de tijd was ik aanwezig. Maar ik heb nooit iets gezien, ik heb nooit iets gevoeld en ik heb nooit signalen gehad. Nou, dat in 9 of 10 jaar tijd, dan denk ik, John, daar heb jij rondgelopen met de blik van het moet een mooi programma worden, we moeten internationaal gaan, we moeten er geld aan verdienen. Maar hij heeft nooit daar rondgelopen met het idee van zou er iets aan de cultuur kunnen mankeren. Dus zoals, ik denk dat hij gewoon een blinde vlek heeft. Hij heeft de antenne niet. Zoals in elk bedrijf uiteindelijk de output en de verdiensten prioriteit 1 zijn. Ja, en dat is wat fundamenteel fout is. Omdat de verdiensten en de output natuurlijk van het grootste belang zijn, en dat is je bestaansrecht. Maar je bestaansrecht is ook afhankelijk van hoe je werknemers zich voelen, hoe je werknemers voor jou willen werken. De loyaliteit, die moeten zich ook veilig kunnen voelen. En dat verhoogt ook je output. En het is een van de pijlers van het bestaan van je bedrijf. En dat wordt onderschat. Ja, hij kreeg daar ook veel commentaar op. Hè? Kritiek, hè? Een advertentie is er zelfs verschenen van John, het ligt niet aan de vrouwen. Daar heeft hij ook weer op gereageerd. Ja. Hij zegt, het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet melden als de cultuur in het bedrijf niet als veilig wordt ervaren. Ik reken het mezelf aan dat dit in mijn bedrijf kennelijk zo is. Ja, let op het woord kennelijk. Kennelijk, precies. Ja, want de dag daarvoor zei hij, ik kan het me niet voorstellen dat mensen angstig zijn om het te melden, want dan heb je het over een angstcultuur. En hij zei ook, ik weiger dat tot mij te nemen. Zo van, dat is er niet bij mij. Is hij een dag verder, zegt hij, nou, kennelijk is dat zo. Maar dan denk ik, als er 9 jaar lang The Voice is onder jouw verantwoordelijkheid en er zijn in die tijd tientallen, niet 1, niet 2, tientallen gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan heb je niet de antenne. Dan zie je het niet. En dan ben je ook niet in staat om het te zien. Als je nou nog met kennelijk zit, en dan zeg ik, John de Mol, alsjeblieft, jouw creatief talent is ongeëvenaard. Dat is belangrijk. Maar verzamel mensen om je heen die het andere aspect in jouw bedrijf ook kunnen laten zien aan je. En hij heeft natuurlijk wel 1 keer meegemaakt dat er een klacht was. Die klacht uit 2019. Ja. Toen is de melding gedaan. Toen heeft u zit nu al te schudden. Toen heeft hij de Rietbergen daarop aangesproken. Maar ja. Nee. Jij gelooft niet in incidenten. Oh. Nee, ik heb een boek geschreven. Het heet Brand in Amsterdam. En daarin schrijf ik ook, ik geloof niet in incidenten. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Ik beschrijf daarin een incident bij de Parijse brandweer. Dat zijn Parijse brandweermannen, zitten in de kroeg in hun vrije tijd. En komen daar studenten tegen, nemen die studenten mee, let wel, naar de kazerne. En daar vindt een verkrachting plaats. Kan je zeggen, nou, dat is een incident. Als je dat als incident behandelt, is dat makkelijk voor een bedrijf. Hè? Oh god, dan denk je, oh, ellendig, dat leidt af van onze core business. Pech moet weg, noem ik dat. En dan behandelt je als incident. Maar ik vind dat je altijd achter het incident moet kijken. In dit geval denk ik, je zit in de kroeg. Je komt daar een leuke studenten tegen. Wat is dan in jou als je zegt, ik ga niet naar een hotel of ga naar huis, ik ga naar mijn werkplek. Hoezo? Kennelijk voel je je daar veilig om een misdrijf te plegen. En dan kom je op die werkplek. Dat is een kazerne die 24 uur per dag open is. Daar zitten ook andere brandweermannen. Die zien dat ook. Daar zit een leidinggevende. Wat is de cultuur dat dit kan gebeuren? Dus behandel het niet als incident, maar kijk erachter. En dat had bij Rietbergen ook moeten gebeuren natuurlijk. Dan is daar een incident. Hè? Pech moet weg. En John de Mol zei, nou, ik heb hem alle hoeken van de kamer laten zien. Ja, het zal. Hij had hem bij kop en kont eruit moeten smijten. Want dan ben je het voorbeeld van een leider waar mensen veilig terecht kunnen, omdat ze weten als ze bij jou komen met dit soort klachten, dan doe je er iets aan. En dat is wat ontbreekt in het leiderschap in dit land. En dus moeten ruiken dat het geen incident is. Ja, dat is lastig, hè, voor een bedrijfs. Nee, dat is helemaal niet lastig. Je moet het, als je op de werkvloer komt, dan voel je het en dan zie je het wat de cultuur is. Ik ben een brandweerkazerne binnengelopen en daar hing een tegeltje van, in iedere vrouw zit wel iets goeds, alleen je moet het er wel zelf in stoppen. Nou, dan hangt daar zo'n tegeltje. En dan denk ik, dat is midden in het gebouw van de overheid. En dan kan ik denken, oh, dat is een leuk grapje. Maar ik kan ook zeggen, what's happening hier? En dan zegt iedereen, zegt, waar is die leidinggeving? Ik zeg, wat is dit? En dan zegt hij, ja, dat is een grapje. En waar maak je je druk om? Want dit hangt hier al jaren. En dan denk ik, kijk. En dat is het moment dat ik denk, dit is geen incident. Als dit er al jaren hangt, is kennelijk de cultuur. Dus het is niet zo moeilijk als mensen zeggen. Want weet je wat het ook is? Als ik me zeg, ja, het is moeilijk. Dat is ook een reden om er van weg te kunnen kijken. Dan kan je er van weg blijven. Het is niet makkelijk, maar je moet het aandurven gaan. Want als het moeilijk wordt, dan doe je een stap naar voren. Maar hoe deed dat bij de brandweer? Zeker. Concreet, u kwam daar zeg maar omdat Zeker. Het een chaos was. Zeker. U kreeg de opdracht, zorg dat het daar weer een normale bedrijfsvoering mogelijk is. U loopt daar rond op een goed moment, hangt natuurlijk zoals overal ergens een naakte dameskalender of zoiets. En u begint te zeuren dat hij weg moet. Goed, ze denken allemaal daar collectief, wat een zeikert is die schaap. Klopt. En dan begint het glazen. Nee, klopt, maar ik beschouw dat als een compliment. Op het moment dat ik ergens binnenkom en iedereen zegt, wat bent u een geweldige leider? Dan denk ik, oh, what's going wrong? Dus ik heb liever dat ze zeggen, kijk, iedere baas is matig gehaat, zeg ik altijd. Dus het is goed dat mensen dat je tegenstand hebt, want dan doe je kennelijk de goede dingen. En anno 2021 kan ik ook uitleggen dat in een overheidsgebouw geen kalenders meer horen met naakte vrouwen. Of tegeltjes met zogenaamde wijsheden die zo seksistisch zijn. Hè? Zo neigen naar misogynie als wat ik gezien heb. En dan moet je durven doorpakken en dan krijg je tegenstand. En dat wordt ingewikkeld. Dat klopt, hè? Want mensen gaan zich verzetten. Want als je mensen. Doe niet zo flauw. Niet zo flauw. Ik heb ook toen ik zei, die jongens, anno 2021, die kalender met naakte vrouw moet weg. Is de eerste reactie ook, oh, ben jij een homo dan? Weet je, dat is dat. Nou, durven ze dat wel? Dat vind ik wel een goeie. Durven ze dat te zeggen? Ja, maar ja, Amsterdamse humor, hè? Grapje moet kunnen. Want daar zit natuurlijk heel veel van het onderliggende ellende. Grapje, hè? Misschien iemand die aan de billen van een vrouw zit en die vrouw zegt het niet doen. Zegt, ja, grapje, weet je, moet kunnen. En dat moet je niet accepteren. Je moet vanaf het begin de norm stellen. Dit doen wij niet in ons bedrijf. Maar niet alleen de norm stellen. Want dat hoorde ik ook bij John de Mol. Hij zegt, ik werk al 40 jaar met tienduizenden mensen. En mijn credo was, don't mess. Dan denk ik, ja, don't mess. Nee, don't even think that you can mess. Want ik ga het zien. Je moet laten zien, you can't mess with me. Je moet het laten zien. Je moet er naartoe. Wat ik noem, je moet naar de plek der moeite. Want als ik in mijn eigen hok zou zijn blijven zitten en niet naar de kazernes was gegaan, had ik nooit gezien en gevoeld vooral wat er aan de hand was. Dus je moet het niet alleen beleiden, je moet het doen, je moet het boegbeeld durven zijn. De eerste discriminatiezaak bij de brandweer die ik had voor de rechter, ben ik voor de rechter gaan zitten. En ik zeg, kijk rechter, dit en dit is er aan de hand. En ik heb die zaak grandioos verloren. Ik heb hem hartstikke verloren. Maar ik dacht, I don't care, dat had ik ingecalculeerd. Maar zolang ik hier ben, vindt er geen racisme, discriminatie plaats. Ik ga niet weg als degene waarvan ze kunnen zeggen, hij heeft er ook niks aan gedaan of hij heeft het niet gezien. Nee. En hoe krijg je het dan zover dat mensen elkaar er ook op gaan aanspreken? Want dat is natuurlijk nog een volgende stap. Ja, dat is de volgende stap. En dat is heel moeilijk als je in een cultuur stapt waar mensen elkaar niet aanspreken. Dus je kan niet zeggen van, we moeten elkaar nu gaan aanspreken. Wat je moet doen is vanaf de basis beginnen van hoe gaan wij met elkaar om? En dat schrijf je op, hè? Want John de Mol zei, we hebben handleidingen, personeelsboeken, vertrouwenspersonen, HR-afdeling en ook nog productiebijbels. Bijbels, hè? Productiebijbels? Denk ik, echt sprookjesboek ook nog. Ja. Als je dan denkt dat daarmee alles is gewaarborgd, dan sla je de plank volledig mis. Wat je moet doen is heel duidelijk altijd dit onderwerp op de agenda houden. Dus je moet natuurlijk moet je geld verdienen, je moet je product leveren, maar er hoort ook een gezonde arbeidscultuur bij. Daar moet je het over hebben. Je moet, als je mensen aanneemt, met mensen in gesprek van, dit is onze cultuur, zo gaan wij met elkaar om. En don't mess, ik kijk naar je. Als je daarvan afwijkt, dan vlieg je er ook uit. No mercy. Dus helderheid, duidelijkheid, maar het moet altijd onderwerp van gesprek blijven. Het is nooit af. Je kan nu denken, niet denken, nou, nu is het hier veilig. Of bij de politie zou je ook niet. Nu is het integer. Het is nooit af. Constant doorgaan, maar ja. Praten. Ja, maar tegelijkertijd en dan onderling, kan je denken, het is toch absurd dat je dat aan mensen uit moet leggen? Kennelijk niet. Kijk, John de Mol zei van, ja, ik denk niet dat we op hebben geschreven dat coaches niet aan kandidaten mogen zitten. Je moet het gewoon wel opschrijven, want het gebeurt. Want macht, die zit in een machtspositie. Ja. Of nou coaches zijn, of bandleiders, of producers. En macht zonder goede controle corrumpeert per definitie. Op allerlei manieren. En daar moet je kort bovenop zitten, want anders ben je het kwijt. En dat blijkt nu ook wel. Vertrouwen is echt de verkeerde weg. Je moet mensen per definitie, mensen in machtspositie moet je per definitie wantrouwen. En dan elkaar aanspreken, daar hadden we het over dat dat de volgende stap was. Ja, maar dat is best ingewikkeld, maar je moet het wel doen. En waarom is het ingewikkeld? Omdat ook niet iedereen in een bedrijf is seksistisch bezig of grensoverschrijdend bezig. Het zijn vaak een aantal mensen die spraakmakend zijn. Het zijn de informele leiders. En als je die aanspreekt, dan kunnen er ook wel eens repercussies volgen. Hè? Bij de brandweer was het zo, als jij mij aanspreekt, mag jij niet meer mee eten met de ploeg. Hè? Of we gaan jou negeren. En dat is heel moeilijk. Dus je moet het wel doen, alleen je moet massa creëren. Hè? Dat enig moment gaat kantelen, te zeggen, jongens, dit doen wij niet. En als iemand anders aanspreekt individueel, moet die steun krijgen. En daarom vind ik het wel, ja, het is vreselijk dat het allemaal moet gebeuren, maar we hebben crisis en incidenten nodig om weer een stap voorwaarts te gaan, dat een groep, hè, zoals nu bij The Voice, zich heeft georganiseerd om als groep naar buiten te treden. Want je ziet, zonder dat er een bewijs is geleverd, welk een impact het heeft. Want als het één op één is, en het is, ja, weet je, incidenteel, en ja, is het wel gebeurd? Ja, nee. Dus probeer massa te creëren, en met die massa kan je naar buiten. En, belangrijker nog, wees als baas, als hoogste baas, hierop aanspreekbaar. Het moet chefzagge zijn. Jij bent verantwoordelijk voor de cultuur. En als je daar geen antenne voor hebt, zoals ik denk dat John de Mol niet hebt, verzamel mensen om je heen die het wel hebben. Dan kan je samen dit bedrijf naar hogere sferen brengen. Amen. Zo. U hoorde Leen Schaap. Hij is ook auteur van het boek Brand in Amsterdam. Hij noemde het al. Hij moest dus de brandweer reorganiseren. Dat heeft u trouwens uiteindelijk niet in de koude kleren gaan zitten. Want het is gewoon niks geworden toen, hè? Nou, niks geworden durf ik niet te zeggen. Op enig moment moest ik weg. Omdat nota bene waar ik mee bezig was niet werd gesteund door een vrouw. Ook nog van GroenLinks' signatuur. Nou ja, en dan houdt het op. Ja, de wereld op zijn kop. Hartelijk dank voor je komst. We moeten de baas worden over onze eigen data. Dat vindt de Europese Commissie. En daarom wordt er gewerkt aan een zogenoemd digitale identiteit. De pandemie, inclusief coronatoegangsbewijzen, lijkt de komst van die digitale identiteit te versnellen. Maar wat staat ons nou eigenlijk te wachten? Daar gaan we over praten met techniekfilosoof Martijntje Smits. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is dat eigenlijk, een digitale identiteit? Nou ja, we hebben al een digitale identiteit. We hebben een DigiD en we hebben een e-mailadres. Maar dus je moet het vergelijken met een paspoort, hè, waarin staat welk geslacht je hebt en waar je geboren bent enzovoort. En de wereld is aan het digitaliseren en we moeten steeds vaker digitaal en laten zien dat we echt zijn wie we zijn. Hè, dus we hebben onze handtekening vaak gedigitaliseerd. Of, nou ja, en je zou Nou ja, bijvoorbeeld als je drank koopt, moet je laten zien hoe oud je bent als je er jeugdig uitziet. En op dat moment kun je je smartphone laten vertonen en dan laten zien dat jij degene bent die echt boven de 18 is. Maar nou ja, het plan is, ook in het coalitieakkoord staat dat Nederland daar hard aan gaat werken om het zeg maar uit te breiden. En er is zelfs een plan dus voor een groot Europese, zeg maar, bijvoorbeeld BSN-nummer of DigiD. En hoe kijkt u daarna naar als techniekfilosoof naar dat plan van die digitale identiteit? Hè? Ja, als techniekfilosoof zie je altijd dat techniek gezien wordt door mensen als een soort neutraal, handig instrument. En in dit geval zijn er allemaal mooie beloften van het kan allemaal veel efficiënter. En het kan transparanter en inclusiever. En het is zo makkelijk voor gebruikers om gelijk een knopje te hebben dat ze digitaal kunnen laten zien wie ze zijn bij de bank of wat. Maar we onderschatten altijd dat techniek ook heel veel negatieve effecten heeft en ook ons verandert eigenlijk. En je kan hier ook echt een zwart scenario gaan tekenen, waarbij zeg maar hele belangrijke, onze identiteit, daar kan je heel makkelijk mee frauderen. Daar kunnen anderen mee aan de haal. En dat anderen daar misbruik van of maken. Of in de handen vallen van de almacht van de staat. Nou, zie of deze van voorbeeld. De big tech, zeg maar. Nou ja, dus dat hebben we nu gezien. De afgelopen jaren is een soort surveillance capitalism opgetuigd, waarbij we, doordat we heel veel gegevens delen digitaal, grote bedrijven die gegevens bundelen en die weer verkopen en een gebruikersprofiel van je maken, zodat ze invloed op je kunnen uitoefenen om hun producten vervolgens weer te kopen. En dat heet surveillance capitalism. Dat is een term van Zuboff, een Amerikaanse hoogleraar. En dat, nou ja, dat zou je in het kwadraat kunnen gaan zien als je dit niet op een hele zorgvuldige manier doet. Haar wordt bedacht om het makkelijk te maken voor mensen om te doen. De vraag is natuurlijk of het daar ophoudt. Ja. Nou ja, en of er voldoende waarborgen in worden gebouwd om het ook echt daadwerkelijk te gebruiken waar het voor bedoeld is. En wat in dit geval enigszins wantrouwig maakt, is dat er juist in de lobby, die al jarenlang gaande is, heel veel big tech bedrijven betrokken zijn. Dus en die nemen het voortouw. Microsoft, IBM. En dan wordt er met hele mooie woorden van data-soevereiniteit, van iedere burger moet beschikken hebben over zijn eigen data. Mm-hmm. Self-sovereign identity heet het dan. Oh ja. Maar omdat op de knooppunten van die netwerken, de blockchain-netwerken bijvoorbeeld, wat dan een instrument is om dit te doen, vaak ook bedrijven zitten, is het helemaal niet op voorhand duidelijk dat die digitale identiteit echt alleen maar van jou is, of dat anderen daarbij kunnen of daar misbruik van. Dus dat zou eigenlijk gewoon meer een staatszaak moeten zijn? Dan. Maar die techreuzen, die kan je daar niet meer uit halen. Nee, ik denk zeker, want er wordt al gezegd van het moet open source en het moet decentraal moeten die gegevens opgeslagen. Maar het moet, wat mij betreft, zou het ook, omdat het echt over publieke waarde gaat, ook onder publiek beheer moeten. En in dit geval is het nou eenmaal zo dat het juist de grote bedrijven zijn die de grote datacenters hebben en die de netwerken beheren. Dus ja. Dat is de vraag of dat zou kunnen. Ja. Nou wordt er ook gezegd, deze hele ontwikkeling is in een stroomversnelling gekomen door die coronapas. Ja, nou, de ontwikkeling was er al. Ja. Maar het is al lang voor de pandemie, 2018, ook al geopperd door deze lobbyorganisaties van dat een vaccinbewijs ook een manier zou kunnen zijn om die ontwikkeling te versnellen. Mm-hmm. En in de WHO heeft vorig jaar augustus ook een richtlijn gemaakt voor de coronapas. En daarbij is ze vooral ook door de Wereldbank die zat in bij die ideeënvorming. En het inderdaad zie je nu die QR-code die veel mensen nu hebben. Ik gebruik hem zelf niet, omdat ik juist heel veel vraagtekens heb bij deze vorm. Dat is een manier om ja, te laten je medische gegevens, of he, dat vinkje dat je dat vaccin hebt gehad, te delen. En je ziet daarbij ook dus het gevaar, want in feite wordt je deelname aan de publieke ruimte, of aan een aantal publieke ruimte, voorwaardelijk gemaakt. He, die anders vanzelfsprekend was dat je het café in mocht of een ander een theater. En nu, je ziet dus dat dat ook voor andere dingen ingezet zou kunnen worden. Dat wordt dan de complottheoretici, of dat wordt dan een complot genoemd. We noemen vaak het social credit system in China, waar dit al veel verder is doorgevoerd. Hè? Dus dat elke zonde die je begaat, publieke zonde, dat die meeweegt in of je toegang hebt, bijvoorbeeld, of je mag reizen. Precies. Ja. En dat zou dan op een of andere manier verwerkt kunnen worden in je code, en dan kom je ergens gewoon niet meer naar binnen. Ja, nou ja, je geeft de staat zo ook instrument in handen om je gedrag te sturen. En je kunt naast het vaccin nog hele andere dingen invullen. Bijvoorbeeld dat je niet in de buurt mag komen van het Museumplein als er gedemonstreerd wordt of wat. Dat je daarvoor een code nodig hebt. En willen we de staat zoveel macht geven? Europa vindt van wel. Europa is natuurlijk niet alleen de Europese Commissie. Nee, maar goed, ik bedoel, om het nu maar even makkelijk te maken. Van Europa zijn wij. Ik zou vinden dat we hier over eigenlijk, we horen de hele week, de Voice of Holland staat on top. Nou, het is natuurlijk een belangrijk verhaal. Maar dit zijn de dingen die altijd helemaal onder in het nieuws zitten. Terwijl het wel heel erg ons burgerschap en onze grondrechten zou kunnen raken. Wat mij betreft gaan we hier ons allemaal in verdiepen. Ook al is die techniek allemaal heel ingewikkeld. Maar het gaat over ons burgerrecht, zeg Want maar. Nederland heeft gezegd als eerste ongeveer, dit gaan wij, daar gaan we mee experimenteren. Ja, nou ja, Nederland, het zijn dan hoge ambtenaren die dit agenderen. Dus de vraag is steeds, waarom is dit een probleem? Wie agendeert dit probleem? Zijn wij het allemaal die dat doen? Of wie, voor wie is dit belangrijk dat dit gebeurt? Nou, wij agenderen het nu weer door het hierover te hebben. Nou, wij agenderen vooral ook om het over de verschillende scenario's te hebben en over de waarborgen die voor ons burgers belangrijk zijn. Het is natuurlijk heel lastig om als aparte burger hier iets aan te doen of iets mee te doen. Het is al moeilijk om of niet. Ja, maar dat is precies ook het probleem eigenlijk vaak met deze systemen. Die lijken zo abstract en die worden zo door experts. Dat artikel van Follow the Money, wat de aanleiding is dat ik hierover spreek, want die hadden daar in december een heel goed stuk over. Dat zit al bom. Daar moet je echt heel goed lezen. Ja. Er zit bomvol vakjargon. Ja. En het is heel ondoordringbaar. Ja. Je kunt dus niet onder de motorkap kijken. Maar dat zou wel moeten. We moeten dit goed uitgelegd krijgen. Dank je wel. Techniekfilosoof Martijntje Smits. Nou, wij hebben in ieder geval een poging gedaan om mensen zich daar beter bewust van te laten worden. Dank je wel. Het ging dus over de digitale identiteit. Tot zometeen. NPO Radio 1. Met honderdduizenden zijn ze als wintergasten in ons land neergestreken. Smienten. Deze fluiteend eet wel 15 uur per dag gras. Dus ze leggen ook per uur zo'n 10 tot 12 keutels neer. Een hele snelle doorstroming. We gaan op pad met de smienten-expert van Nederland. 94 jaar oud. Verder gaan we ooievaar stellen in, waar kan het ook anders, Den Haag. Oh, dat is inderdaad een mooie, zeg. En ontdekken we een nieuwe platform voor Nederland. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Al jouw taken in huis, regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op zizo.nl. Welkom in de wereld van eigen baas boven baas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennis van zaken.

Maar we beginnen met de Europese politiek en militaire slagkracht. Ja, de vrede in Europa staat onder druk. En daarover maakt de Franse president Emmanuel Macron zich grote zorgen. In zijn speech voor het Europese parlement eerder deze week wees hij dan ook op de spanning aan de grenzen van Europa. De Fransen zijn het komende half jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. En Macron die wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bij ons in de studio is Bert van Sloten van de website Brusselse Nieuwe. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen, Mieke. Ja, oudste collega, hè? Ja, je al heel lang. Vroeger op de zaterdagochtend voor ons. Ja, maar al heel lang in Brussel. Je was erbij, hè, bij die speech. Ja, dat is zo'n speech. Moet je voorstellen dat elk half jaar heb je een andere voorzitter in Europa. En dan gaan ze altijd vol goede moed in de eerste of de tweede week van dat voorzitterschap naar het Europese parlement. En dan houden ze een enorme speech. En normaal gesproken gaat dat aan iedereen voorbij. Maar er zijn een paar van die momenten waarop iedereen op het puntje van zijn stoel zit, de stad in rep en roer is. En dat is bijvoorbeeld als de Duitsers voorzitter zijn. Toen Merkel kwam, was de zaal afgeladen vol. En nu Macron kwam helemaal. Niet alleen omdat het de Franse president is. Er zijn al die Franse politici al helemaal. Alsof het Prinsjesdag is. Echt deftig uitgedost. Mm-hmm. En behoorlijk zenuwachtig. Maar het is ook nog eens een keer een verkiezingsjaar. Dus ja, het was een happening. Ja. Iedereen deed alsof de koning zelf binnenkwam, volgens mij. Ik heb een klein stukje gezien. Ja, ja, zo gaat het dan. Ja. En om een kleine anekdote te vertellen, dan hij komt dat parlement in. En dat is een soort halfrond, is dat. Ja. En dan gaat hij dus iedereen begroeten, zoals wij elkaar toevallig ook net hebben begroet, met een klein vuistje. Een box, en, ja. Ja, en er was ook een Nederlandse Europarlementariër, Mohamed Shaheen van de Partij van de Arbeid. En die wilde ook een box geven. Die was er op tijd bij, hè, want de meeste parlementariërs zagen het te laat en die kwamen aangerend werkelijk om de Franse president de box te geven. Maar Shaheen had dat goed gezien. Maar die wilde daar een selfie van nemen. Dus die was met zijn linkerhand bezig om die selfie te nemen. Maar dat lukte maar niet. Hij was aan het drukken op allerlei knopjes enzovoort. En hij had totaal geen aandacht meer voor de president. Dus hij had zijn hand wel uitgestoken. En Macron dacht, ja, wat zal ik doen? Dus die gaf dan zelf maar gewoon een stoot ertegen. Shaheen deed niks. Die vloekte alleen dat hij de selfie niet had. Maar gelukkig hebben we de beelden nog, want het is vastgelegd op ja, camera's. Ik begreep dat hij niet alleen een speech hield, maar de parlementariërs ook had uitgedaagd voor een debat. Ja, zeker. Maar misschien moeten we eventjes bij de speech beginnen. Ja, weer een stukje. Zullen we eerst luisteren? Even een klein stukje laten horen van de speech? Dan komen we in de stemming. Ja, in de inleiding. Mais le moment que nous vivons, par le retour du tragique de l'histoire et de quelques évidences géographiques, l'ébranlement actuel que nous vivons vient bousculer ces trois promesses. Je pense que le défi qui est le nôtre est de tâcher d'y répondre, pas simplement d'ailleurs dans les mois qui viennent, mais au fond la tâche qui est la nôtre est sans doute celle de notre génération, est de répondre en profondeur à la refondation de ces promesses. Ja, kan dit ook in begrijpelijke taal? Ja. Nou, dit was heel begrijpelijk. Jawel, voor de Frans, hoor. Voor de Frans. Maar misschien even vertalen, Bert. Nou, ja. Het is kort samengevat, het gaat over het eerste over vrede, democratie, vooruitgang. Ja. Dat waren de belangrijke punten uit zijn speech. En daarna kwam hij bij de tragiek van de geschiedenis. En eigenlijk zat er iets treurigs in wat hij zei. Het was voor hem ook de opmaat om te zeggen van, ja, wij moeten als Europa, moeten wij ook een rol gaan spelen. Opnieuw een rol gaan spelen in het hele conflict. Want op dat moment, hij sprak het woensdag, waren alleen nog maar de Amerikanen en de Russen aan het praten. En Europa, ja, dat vloog wel heen en weer af en toe. Hè. Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, was wel in Moskou geweest. Maar verder was Europa afwezig. En dat ergerde de president. Want ja, het is wel het Europese continent. Daar ging de speech eigenlijk over. Ja, maar hij zegt dus dat hij zich zorgen maakt over die drie beloftes, hè, van Europa. Democratie, vooruitgang en vrede. En het is de uitdaging van deze tijd om erop te reageren. Hè? Toch? Precies. Toch? Dat zei hij. En daarna, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomstige, ja, generaties. Ja. En het was zijn bedoeling om daarna een debat te hebben met de Europarlementariërs. Had hij ook van tevoren gezegd, van, hè, want dat mag je daar keurig zeggen, van of je een debat wil of niet. Nee, ik wil een debat, zei hij. Nou, oké, prima. Dus er staken allerlei Europarlementariërs hun vinger op. Ook twee Nederlanders hebben het woord gevoerd. Esther de Lange en Agnes Jongerius. Esther de Lange van het CDA, Jongerius van de Partij van de Arbeid. Die hebben krijg je dan een minuut spreektijd het woord gevoerd. Maar de belangrijkste spelers waren... om te beginnen de fractievoorzitter van de ChristenDemocraten, meneer Weber. Kennen we misschien nog wel. Die is met meneer Timmermans ooit in debat geweest op de Nederlandse televisie. Want die wilde de voorzitter worden van het Europese Commissie. Uh-huh. En die Weber die zei, nou, leuk dat u er bent. Maar gelukkig worden de Franse verkiezingen heel spannend. Want er is iemand van mijn politieke familie, Valérie Pécresse. Die is kandidaat. Vrouw. En ik hoop ook... eigenlijk hoop ik eigenlijk dat zij wint. Wat een beetje raar is natuurlijk, want de Franse president komt daar om het programma toe te lichten voor het voorzitterschap. En vervolgens zegt iemand iets over de verkiezingen die volgen. En daarna had je Yannick Jadot. En Yannick Jadot is een parlementariër, een Franse parlementariër, namens de Groenen. En is ook presidentskandidaat. En die gaf hem even lekker onderuit de zak. Niet zoals in het Nederlands parlement deze week. Maar voor Europese begrippen was dat wel vrij fors. Want hij begon te zeggen van, uw klimaatbeleid deugt van geen meter. Mm-hmm. U maakt er echt een zootje van en u helpt de wereld naar de knoppen. En vervolgens zei hij, en in wat er in Duinkerke gebeurt en in Calais, die kampen, dat is ook een regelrechte schande. En dan moet je je voorstellen dat dat parlement heeft net iets nieuws. Je mag namelijk als spreker, zat je vroeger achter je lessenaartje, moest je opstaan en dan zei je wat. Maar tegenwoordig mag je naar voren, net als in de Tweede Kamer. Ja. En dan mag je de zaal toespreken. En dan moet je zo recht de zaal inspreken. En Macron zat een beetje links, maar deze parlementariër die draaide zich ferm om, had geen boodschap meer aan de zaal. En die dacht, nou zal ik mijn moment eens eventjes pakken. Want ja, een debat in Frankrijk is ook een beetje schaars. Dus die ging er echt helemaal lekker tegen tekeer. Dat leidde vervolgens wel, en dat vond ik wel grappig om te merken, tot ingrijpen van de voorzitter. Net één dag benoemd. Ik dacht nog, misschien moet ik een berichtje sturen aan de Nederlandse voorzitter van het parlement. Die zei gewoon van, ja, dames en heren, het is allemaal goed en wel, maar we hebben hier een debat en dat gaat over dit onderwerp. En jullie zijn nu over iets heel anders bezig. Als één iemand dat nog een keertje doet, hamer ik hem af en ontneem ik het woord. Dus het kan wel. Ja. En heeft Macron trouwens ook iets gezegd, hè? Ik zei net die drie beloftes en die spanning aan de grens, hoe ze die situatie het liefste zouden willen aanpakken? Ja, met eigenlijk een rol weer voor Europa erbij. Hij wilde een, hij wilde grappig, alles. Grappig, ja. Ja, nee, maar ook wilde die praten over de voorwaarden. Nou ja, de Russen hebben een aantal voorwaarden gesteld, willen een aantal dingen terug. Willen bijvoorbeeld helemaal niks meer qua troepenopbouw in Bulgarije en in Roemenië. Naar Bulgarije gaan, weten we sinds gisteren, F-35's, die nieuwe toestellen van Nederland. Naar Roemenië gaan Frans materieel en troepen toe. Dus wat dat betreft zal er niet veel veranderen. Maar hij wilde de dialoog weer verder op gang brengen. En wilde een plek aan tafel. Dat zal op zich wel gebeuren, want maandag. Maandag komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen bij elkaar. En die hebben een speciale gast. Dat is minister Blinken van de Verenigde Staten. Die ze bij komt praten over de gesprekken. Nou, dat is in ieder geval wat. Ja. Het probleem is natuurlijk, je kan wel een Europees standpunt hebben, maar als je binnen de verzameling landen die daar lid van is, landen hebt die zeggen, ja, het is allemaal wel leuk dat jullie dat vinden. En het standpunt van Macron wordt best in een groot gedeelte van de Europese Unie gedragen. Maar als er eentje zegt, nou, helemaal niet, dan is het helemaal niet. Ja, nee, dat is dus het probleem van het buitenlands beleid in de Europese Unie. Het is alles of niks. Het is, als er inderdaad eentje tegen is, dan kan die het vetoen. En ze zijn nogal verdeeld. Je hebt gewoon de hardliners, de Baltische Staten, Polen. Die kunnen, wat hun betreft, kunnen er niet hard genoeg sancties genomen worden. En je hebt aan de andere kant bijvoorbeeld een land als Hongarije dat iets heeft van, ja jongens, rustig aan. Ik bedoel, we zijn ook een beetje vriendjes nog met de oude Sovjet-Unie, met Rusland. Dus ja, het is behoorlijk verdeeld. Ja, maar dan kan je dus als president wel kwaad maken dat je niet aan tafel zit. Maar als zat je wel aan tafel, kom je nog niet verder. Want simpelweg, ja, wat is je standpunt? Ja, nou ja, dat is het probleem natuurlijk van Europa. Zolang je met 27 landen op dit terrein één standpunt moet... Daar had Macron tijdens die speech maar beter over kunnen praten, want dat is een stap voor de rest. Ja, nou, ik zal je het nummer geven van zijn speechschrijver. Dan ga ik ook een selfie maken. Ja, premier Rutte die zei gisteren in zijn persconferentie, hè, want dat ging er toen ook over, dat de keiharde sancties richting Rusland mogelijk zijn. Luister even. Maar dat betekent wel dat Rusland kan rekenen op een onwaarschijnlijk harde reactie. In termen van die hen hard zal raken in economisch opzicht. We gaan geen oorlog voeren met Rusland. Maar het betekent wel dat Rusland ook geen lid van NAVO. Dus er is geen tegenaanval op Rusland op zo'n moment. Maar de sancties richting Rusland zullen echt ongenadig hard zijn. Ongenadig harde sancties. Maar ja, wat moeten we daar ons bij voorstellen dan? Nou ja, als ze het erover eens worden, Peter speciaal. Ja, ja. Maar als het ongenadig is, zouden ze bijvoorbeeld dat betalingssysteem aan kunnen pakken. Hè? Dus we kunnen nu gewoon, als jij op je mobiele telefoon gaat en je wil wat geld overmaken naar iemand in Moskou, dan lukt dat gewoon. Dat willen ze blokkeren. Dan moet er gewoon een soort digitale muur tussen komen, dat niet meer mogelijk is. Daar tref je de Russen wel redelijk hard mee. Dan kunnen ze ook niet meer. Het gaat natuurlijk vooral om het grote geld. Dus dan kunnen ze ook niet meer handelen op de beurs in Amsterdam, in Londen enzovoorts. Edoch, ze zijn er verdeeld over binnen Europa. De Duitsers hebben iets van, moet dat wel zo hard? De Amerikanen willen dit per se. Die willen echt dat komt. Dus daar zal een stevig gesprek over plaatsvinden. Maar wat Rutte hier zegt, is toch gewoon, hij heeft braaf geluisterd naar die Blinken, die onderhandelaar, en naar Biden. Ja, hij zegt exact hetzelfde. Ja, zeker. Maar Rutte vindt dat ook. Ik bedoel, Nederland staat aan die kant van de politieke discussie. De dwarsliggers, om het zo maar even uit te drukken, dat zijn de anderen. Dat zijn met name de Duitsers. De Duitsers hebben ook problemen met het andere grote sanctiemiddel, namelijk de gaskraan dichtdraaien, omgekeerd. Dus geen gas meer uit Rusland ontvangen. Dat is ook wel een hele harde sanctie, want 40% van de energie die we gebruiken in Europa, dus gas en olie, komt uit Rusland. Dus op dat moment, binnen no time, is het, ik wil niet zeggen koud in Europa. Maar zijn de voorraden op? Moet je die elders vandaan halen? En er is niet zoveel op de wereld dat meteen in één keer naar Europa toe kan. En over 2 maanden zou de gaskraan, een nieuwe gaskraan vanuit Rusland, opengaan. Ja, dat is dus nu de vraag. En dan wordt het echt spannend. Ja, en die sleutel ligt in handen van de Duitsers. Want het is hun pijplijn waar het door gaat stromen. En als de Duitsers zeggen van, nou, er moet toch gewoon gas komen, en ze hebben gas nodig, ja, dan gaat het niet gebeuren. Want dan komen we weer terug bij die unanimiteit. Het moet wel unaniem gebeuren. En tot op heden heeft Europa over die gaspijplijn ook altijd gezegd, ook in andere discussies, hè, waren discussies of wie wel milieuvriendelijk was en dergelijke, heeft Europa gezegd van, nee, no way, dit is een Duits aangelegenheid. Daar bemoeien wij ons niet mee. Ja, en nu op het moment dat iedereen denkt van, ja, we kunnen het misschien wel eens een keer nodig hebben, zeggen ze van, wij willen er ook wat over te zeggen hebben. Zou Macron aan een half jaar genoeg hebben om zijn stempel te drukken op deze Europese Unie? Hij heeft 3 maanden. Want in april zijn zijn verkiezingen al. Als hij een half jaar heeft, betekent dat hij is herkozen. Hij wil zo snel mogelijk inderdaad wel een stempel drukken. Dus hij heeft successen nodig deze komende 3 maanden om aan het thuisfront te laten zien. Daar ging oorspronkelijk het debat over in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij wil laten zien, maar dan gaat het over dingen als minimumloon. Hij wil migratie dingen terugdringen enzovoort enzovoort. Maar dat zijn meer binnenlandse zaken. En als hij wordt herkozen, heeft ja. Maar als hij niet wordt herkozen, dat betekent dat er dus na 3 maanden iemand anders komt. Dan krijgen we een andere rare situatie eigenlijk. Ja, dat komt niet vaak voor. Nee. Zo heel af en toe. Maar ja, dat schema van wie de voorzitter wordt is al heel lang bekend. Maar in het geval van Frankrijk had je dat van ver aan kunnen zien komen. Want de Franse presidentsverkiezingen zijn ook altijd om precies de 5 jaar. En je kan wisselen, hè? Je kan wisselen. Je kan bijvoorbeeld Tsjechië is hierna voorzitter. Ja, tegen de Tsjechen kunnen zeggen, hey Tsjechen, wij hebben even verkiezingen. Doen jullie het even 6 maanden? Komen wij op 1 juli. Maar dat wou die niet natuurlijk. Nee, want dit is natuurlijk wel prachtig. In maart organiseert de Franse president met alle égards een prachtige top in Parijs. Ja. Op een mooie plek. Mooie plaatjes. En dan kan hij aan het Franse volk laten zien. Kijk eens. Je suis le président. Ja. En groot applaus op zijn na zijn speech. Ja, maar dat moet ik altijd als Hollander aan wennen. Want in het Nederlands parlement mag je nog niet een blaadje bewegen of je wordt al op de vingers getikt. En in het Europees parlement klapt iedereen. Zelfs op de publieke tribune zag ik Franse journalisten klappen voor de Franse president. Ik weet niet wat dat is, maar het zal wel de volksaard zijn. Ongetwijfeld. Gooi het maar op de volksaard. Dankjewel. Bert van Sloten van de website Brusselse Nieuwe. De KLM. Geen bedrijf lijkt Nederland ooit trotser te maken. Onze koninklijke luchtvaartmaatschappij zou zelfs aan de basis staan van het succes van de hele BV Nederland. Maar waar is die uitspraak nou eigenlijk op gebaseerd? In het boek De Blauwe Fabel vertelt Ties Joosten aan de hand van historisch onderzoek en gesprekken met vele insiders hoe de KLM keer op keer profiteert van de Nederlandse liefde voor die blauwe zwaan. Goedemorgen, Ties Joosten. Goedemorgen. In de inleiding schrijft u meteen dat dit niet alleen een journalistiek boek is, maar vooral ook een liefdesgeschiedenis. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik ben onderzoeksjournalist van Follow the Money. Ja. Wij onderzoeken normaal gesproken geldstromen. En ja, wij zijn daardoor nogal geneigd te kijken naar economische rationaliteit en ja, zeg maar, intellectuele belangen. En wie bedoelde de boel? Nou ja, en dan toen kreeg ik KLM een heleboel coronasteun. En zat ik gespannen voor de televisie. Want jij had eerder over KLM gepubliceerd, hè? Ik heb vrij veel over de KLM gepubliceerd. En toen dacht ik, nou, nu komt het debat in de Tweede Kamer. En nu gaan we eens kijken hoe die belangenafweging gemaakt wordt. Ja. En dan zie je daar een lijn politici staan die met z'n allen beginnen met zeggen, ja, we zijn zo ontzettend trots op de blauwe familie. Dit staat voor alles wat goed is aan Nederland. Één barrage aan liefdesuitingen aan de KLM. En dat kon je helemaal niet begrijpen. Nou ja, en toen dacht ik, ja, als ik dit alleen maar vanuit economische en geldstromen aan het benaderen ben, dan zie ik kennelijk iets over het hoofd. Ik moet dit ook zien als ik moet ook de emotionele kant onderzoeken. Nou ja, het is duidelijk geworden uit jouw boek, want je duikt diep in de historie. 1919 is de KLM opgericht. En vanaf dat moment is het eigenlijk nooit door de overheid benaderd als een normaal bedrijf. Nee, het is eigenlijk is de KLM doet altijd een beroep op wat de overheid eigenlijk dan wil uitstralen, wil zijn. Het is begonnen als met een beroep op de koloniale wereldmacht die wij willen zijn, als erfgenaam van de VOC. Dat is wat de KLM. Precies, want de KLM was de enige verbinding met Indonesië. Je had natuurlijk boten. Schepen. Dat was waar ze zich voor lieten staan. Nou ja, dat was dezelfde dus reden waarom ze werden opgericht. Om zo snel mogelijk die luchtverbinding tot stand te brengen. Want die was natuurlijk niet vanaf het begin. Dat was nogal een technische uitdaging. Maar goed, dan zie je dus dat ze jarenlang, eigenlijk tot de oorlog, maken ze ieder jaar verlies. En ieder jaar krijgen ze dan van de overheid een zak geld. En dat is altijd met een beroep op die luchtverbinding. En eigenlijk dus van dat koloniale wereldrijk wat Nederland in stand wil houden. Nou, dan hebben ze in 1949 hebben ze in Indië wel een beetje genoeg van die Hollanders en dan donderen ze ze eruit. En dan krijgt de KLM juist een grote zak geld omdat de lijn met Indië wegvalt. Omdat ze dan moeten ze weer steun hebben. Dan moeten ze weer steun hebben omdat die lijn er niet meer is. Ja. En dan zie je dat dat er een nieuw argument gezocht wordt. En dat wordt dan gevonden in Nederland is zijn trots kwijt, zijn identiteit als koloniale wereldmacht. We hebben iets nieuws nodig wat die Nederlandse identiteit kan dragen. En dat wordt dan in de schoenen geschoven van de KLM. Dus ineens wordt de KLM soort van de kolonie zelf, zeg maar. Ja, precies. En dan wordt er gezegd van dan in de jaren 50, hè, na die decolonisatie, krijg je dan het straalvliegtuig. En dan is er weer gezegd van de KLM mag de boot niet missen. Dus hebben ze weer hulp nodig. Juist, ja. Dan krijgen ze een heleboel geld om straalvliegtuigen te kopen. Dat gaat echt ook voor die tijd om ontzettend veel geld. Ook in een tijd dat Nederland nog in een wederopbouw is. Wat ook in het parlement echt wel tot gefronste wenkbrauwen leidt. Maar goed, het komt erdoor. En dan een aantal jaar later is er een oliecrisis, wordt de kerosine heel duur. En heeft KLM net een heleboel straalvliegtuigen die heel veel kerosine gebruiken. En dan krijgen ze weer een zak geld omdat de kerosine zo duur is geworden. Dus sowieso hier dat iedere keer maar weer, ja. Ja. Dan kun je je afvragen, is dat allemaal, dat geld dat er komt, is dat veroorzaakt door een briljante lobby? Of is dat gewoon een soort Nederlands gevoel van we zijn echt met z'n allen heel erg trots op die blauwe zwaan? Nou ja, het tweede is natuurlijk ook het gevolg van een heel succesvolle lobby. Tegenwoordig zie je ook, de koning zit achter het stuur van een blauwe KLM-Boeing. Als er een Olympische sporter goud wint ergens in het buitenland, dan wordt hij in een oranje KLM naar Nederland vervoerd en dan staan blauwe KLM-stewardessen zingend hem op te wachten. Dat is natuurlijk onderdeel van een lobby. daardoor ook zichzelf versterkt. Die werkt dan wel heel goed, hè? Ja. Want de verliezen bij KLM zijn onwaarschijnlijk hoog. Bovendien is gewoon het bedrijf eigenlijk al lang niet meer in Nederlandse handen, maar voor een groot gedeelte gewoon in Frankrijk beland. Dus ja, waar zijn we eigenlijk trots op? Nou ja, hele goede vraag. En er komt dan nog eens bij dat ze anders dan bijvoorbeeld Lufthansa in Duitsland of British Airways in Engeland. Die hebben natuurlijk te maken met een hele grote thuismarkt. Dus die vervoeren ook relatief heel veel Duitsers en Engelsen. Nederland is klein. We hebben geen binnenlands netwerk. We hebben maar heel weinig Nederlanders. Dus die vliegtuigen zitten voor 2/3 vol met overstappers die niks in Nederland te zoeken hebben. Dus het is ook nog eens. Ja, ze presenteren zichzelf als heel erg Nederlands, maar de klanten zijn eigenlijk voor 70% geloof ik buitenlands. Klopt. Dat is het zogenaamde hub-and-spoke-model. Ja, juist. Ik heb het goed gelezen. En een hub en een spook, dat is spook, dat zijn de spaken. En een hub, dat is de naaf. De naaf, precies. De naaf van een wiel, het midden van een wiel. Naaf en spakenmodel van de KLM, zo heet dat. Dat is dus die strategie om vanuit een kleine thuismarkt alsnog die vliegtuigen vol te krijgen. Wat is daar het gevolg van geweest? Nou, het gevolg daarvan is geweest dat wij een enorme luchtvaartsector hebben opgebouwd voor zo'n klein land. We hebben in zo ongeveer het drukst bevolkte gebied van Noordwest-Europa hebben wij een enorme luchthaven opgebouwd. En dat heeft ontzettend veel geld gekost. Decennia lang maken we daar miljoenen en miljarden voor vrij. En heel veel ellende voor de omwonenden. Juist. En daarnaast ook nog eens dat je daar dus ook heel veel woningen niet kunt bouwen. Omdat daar gewoon restricties op zitten. De zwaan ligt daar nogal op een enorm nest. Ja, toch ook wel een beetje in de weg. Terwijl de KLM heeft natuurlijk op zich niks met Schiphol te maken. Nou. Maar het is de thuisbasis op zich. Die hebben gewoon eigenlijk totaal andere belangen. Nou, totaal andere belangen zou ik niet zeggen. Want de Schiphol wil ook graag groot zijn. En de KLM maakt Schiphol groot. En de KLM heeft weer behoefte aan heel veel specifieke infrastructuur van Schiphol. Waar Schiphol dan weer in investeert. Dus nee, ze zijn niet één op één hetzelfde. Dat klopt. Maar de belangen overlappen wel grotendeels, hoor. Ja, en nu zie je dan weer dat met het oog op de klimaatcrisis ingezet zou moeten worden op zuinige vliegtuigen. Maar dat kost dan ook weer geld. Ja. In plaats dat je denkt, zo langzamerhand ga je natuurlijk afvragen als je dat boek leest van waarom zouden we dat allemaal niet wat kleiner maken? Hè? Ja, nee, ja, precies. Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, nee, kijk, vliegtuigen zijn verschrikkelijk duur. Er is nu dus ook alweer een lobby gaande dat we dat de Europese belastingbetaler of de Nederlandse belastingbetaler moet bijdragen aan de aankoop van die zuinige vliegtuigen. Het gevolg daarvan is natuurlijk weer dat als jij een knetterduur vliegtuig koopt, terwijl je heel weinig winst maakt, dat moet ook decennia in de lucht blijven om die investering weer terug te verdienen. Dus ja, je legt jezelf ook vast op een soort groeipad. En dat wordt dan allemaal vergoeilijkt met een beroep van dit doen we vanwege klimaatverandering. Terwijl de snellere manier en de betere manier volgens mij om iets te doen aan de strijd tegen klimaatverandering is volgens mij toch gewoon ook na te denken over krimp. Inderdaad. Nou ja, dat idee dat krimp voor de KLM eigenlijk de enige manier is om die klimaatdoelen te halen, dat wil dus maar niet landen op een of andere manier. Nou ja, je hoort het nu af en toe wel eens dat gezegd worden, maar het lijkt wel of mensen daar gewoon denken van, oh ja, dat is heel erg als we gaan krimpen. Terwijl denkt, we kunnen toch ook gewoon een leuke luchthaven worden, een beetje zoals in Zürich, ik noem maar wat. Ja, precies. Ja, Zürich is toch ook niet bepaald in een derde wereldland gelegen. Nee, nee. Dus dat is allemaal best wel goed bereikbaar. Nee, je ziet dat het. Je ziet bij omwonenden en bij politici en bij economen, eigenlijk iedereen die zeg maar in de periferie rond de KLM en Schiphol beweegt, zie je echt wel dat idee van krimp nu wat beter op de agenda komt te staan. Bij KLM en Schiphol zelf wil het inderdaad echt totaal nog niet landen. Dat moet blijven groeien. En dan gaan we groeien om, zeggen ze, om meer geld te verdienen. En daarmee kunnen we dan zuiniger vliegtuigen kopen. Terwijl het lukt ze de afgelopen jaren ook al niet om met groei voldoende vet op de botten te kweken om een crisis te doorstaan. En de schuldenlast gaat maar door. Dus KLM is op dit moment zelfs nog steeds technisch failliet. Ja. Ja, maar er wordt altijd gezegd, de werkgelegenheid. Ja, de werkgelegenheid. Ja, dat heb ik ook veel onderzoek naar weet gedaan. Ik, ja, daarom kan ik het je ook rustig vragen. Ja, nee, ja, dat... Kijk, de KLM claimt graag enorme werkgelegenheidscijfers. 300.000, 400.000 hoor je soms zelfs genoemd worden. En dat claimen ze, en Schiphol overigens ook. Dat staat dan zelfs in het jaarverslag. Dus het is niet een keer een slip of de tong geweest, zeg maar. Dit wordt gewoon officieel gecommuniceerd. Nou, ik geloofde dat ook altijd. Ik dacht, nou, dit gaat een hele moeilijke transitie worden, want er werken zo verschrikkelijk veel mensen. Nou, dan ga je daar een beetje. Toen dacht ik, nou, wat is hier nou de waarheid van? Ging dat een beetje onderzoeken. Nou, lang graven kom je dan één studie tegen. Eentje, waar dat in genoemd wordt. Die blijkt dan geschreven in opdracht van de luchtvaartsector zelf. En daar is echt van alles op aan te merken. Die rekenen een deel van de prostituees in Amsterdam mee, omdat die dan hun werk zouden te danken zouden hebben aan de toeristen die dankzij de KLM naar Nederland komen. Dat is wel goed nieuws. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de KLM-piloot zijn werk een beetje te danken heeft aan het werk van die prostituee bevallen. Ja. In ieder geval. Ja. Maar dan kan je net zo goed ook de bakken meetellen waar de toerist een broodje gaat kopen. Juist, ja, nee, precies. Zo zie je dus dat ze zich allemaal werkgelegenheid toe-eigenen. Die daarin een zuivere economische analyse helemaal niet terecht wordt. En het legt wat mij betreft een veel dieper beeld bloot. Namelijk dat de KLM en de Schiphol zichzelf zijn gaan zien als een soort startpunt van de Nederlandse economie. En dat is natuurlijk volslagen onzin. Er is geen startpunt van de economie. Dus is de laatste vraag, hoe gaat dit nu verder? Dat kan je eigenlijk bijna uittekenen. Voorlopig zal die lobby nog sterk genoeg zijn om de zaak overeind te houden. Nou ja, ik durf weinig voorspellingen te doen op dit moment voor de toekomst. De lobby is heel sterk. Maar ja, ik mag toch ook hopen dat er een keer een wat zakelijkere analyse gemaakt gaat worden van het nut en de noodzaak van de KLM. Over wat voor termijn denk je dan? Nou, wij zitten midden in een klimaatcrisis, dus we hebben niet zo lang. Dus rap. Minder vliegen, dat zet gewoon zoden aan de dijk. Precies, ja. Goed, hartelijk dank. Onderzoeksjournalist Ties Joosten. Zijn boek heet dus De Blauwe Fabel. Het ligt vanaf komende dinsdag in de winkel. En het is een uitgave van Follow the Money. Dankjewel. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Standing around. you down. Curtis Harding was dat. Ja, we zitten er middenin. Tenminste, niet iedereen waarschijnlijk, maar een heleboel mensen wel. Dry January. 1 maand zonder alcohol. En het is voor sommige mensen een hele prestatie. Maar geen alcohol drinken wordt steeds populairder, want er komt ook al een dry February aan. Ja, is dat zo? Ja, ik weet het ook niet. Goed, nou, op de website ikpas.nl hebben dit jaar al meer dan 26.000 mensen zich opgegeven voor een vrijwillige alcoholpauze. We gaan er eens over praten met wijnjournalist Esmee Langereis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat drinken in januari. En ik hoor nu ook februari, klopt dat? Ja, er is dry January, February, ja. Dry July, sober oktober. Dus op een gegeven moment blijft er gewoon geen maand meer over dat je wel wat kan denken. Nou, en dat is jou als wijnjournalist een doorn in het oog? Ja, nou, dat is wel een bedreiging van mijn beroepsgroep natuurlijk. Ja. Maar, dan ga je toch appelsap proeven? Ja, of dus iets anders lekkers. Ik heb ook nog iets voor je meegenomen. Ja, daar komen we zo op. Maar is dat zo? Denk je dan als wijnjournalist, oh jee, of... Nou, niet alleen ik als wijnjournalist, maar de hele de alcoholsector. Mm-hmm. Die voelt wel in hun nek de overheid hijgen van... Ja, er is natuurlijk een enorme anti-alcohollobby aan de hand. En we zijn met z'n allen ook bezig om steeds meer bewust te drinken of met ons lichaam. Er is gewoon een tendens dat je met je gezondheid bezig bent. Dat allemaal met ons mindful drinken. Dat is dat je drinkt wel, maar als je dan drinkt, dan is het iets heel erg lekkers. Ja, precies. Dus minder drinken, lekkerder drinken en gewoon dat mindful. Dat is wat. Jij noemt jezelf mindful drinker, hè? Ik ben het ook echt geworden. Ja, en mindful drinken is dus alleen maar dat je op kwaliteit let. Dat je bewust nadenkt wanneer je drinkt. Mm. Nou ja, bijvoorbeeld dat je niet meer heel veel zuipt. Ik ben niet gestopt met drinken. Dat deed je vroeger wel, zuipen? Nou ja, zeker. Ik heb genoeg gezopen. En dat vond ik ook heel leuk toen. Maar ik ben nu veel bewuster bezig met wat ik drink en wanneer ik drink en waarom ik drink. Is dat een leeftijdskwestie? Daar zit, denk ik, daar heb je wel een puntje. Ja. Ja, maar je ziet het ook al bij de jongere generatie dat die op een andere manier aankijken tegen alcoholvrij. Dus bijvoorbeeld, we kennen allemaal de buckler lul van Joep van het Hek natuurlijk nog. Ja. Dat is niet meer zo. Dus als je nu kijkt bij bedrijven naar de jongere generatie, dan is het gewoon heel erg cool om niet te drinken. Toen Heineken uiteindelijk omging naar zijn 0.0... wat natuurlijk toch voor het bedrijf zelf een gigantische cultuuromslag was... Ja. Zijn ze toch ingeslaagd om een product te maken dat eigenlijk hartstikke goed is en waarvan je bijna niet meer proeft het verschil. Ja, dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder, maar dat wordt mij als wijnjournalist natuurlijk altijd gevraagd. Hè? Waarom kan het wel bij bier en kan het nog niet bij wijn? Want... ik weet niet of jullie dat wel eens geproefd hebben. Jazeker. En ik vond het niet te drinken. Ja. Nee, nou, ik ook niet. Het goede nieuws is, er komen steeds beter op de markt. En de reden dat het bij bier al wel gelukt is, is omdat er gewoon heel veel tijd, geld en energie in is gestoken. Dus Heineken heeft dat gedaan. Niet omdat ze dat zo graag zelf wilden. Nee, ze moesten. Omdat ze moesten. Maar ja. Het is toch niet alleen Heineken, ook allerlei andere bierfirma's die hebben zich over dat. Dus je hebt hele groot, maar je hebt wel een heel grote internationale wereldmacht nodig, om het zomaar even Heineken zo te omschrijven. Die genoeg capaciteit heeft en geld heeft om dat onderzoek te doen. Ja. En in de wijnwereld was ook echt de doorbraak. Hè? Ja, dat was Heineken ook de doorbraak. Ja, precies, een hele grote firma's. En wijn, dat is een product dat moet het hebben van territoire en kleinere gebieden. En je bedoelt, daar zit niet één grote overkoepelende firma. Er zit niet zo'n hele grote speler op de markt. Ja, ik snap het. Maar het is misschien ook, dat weet ik niet, technisch of chemisch moeilijker om alcohol uit wijn te halen. Het is een lastige proces, dat klopt, inderdaad. Er zit ook meer alcohol in, dus het is ook heftiger voor het product zelf. Als je de alcohol eruit haalt, dan blijft er natuurlijk ook minder smaak over. Of minder alcohol. Het gedeelte is groter voor wat je eruit haalt. Nou ja, je houdt over, denk ik, druivensap, of niet? Nou, nee, niet druivensap, want het is wel gefermenteerd. Dus als je alcoholvrije wijn maakt, net zoals bij bier, dan maak je eerst wijn. En dan haal je de alcohol eruit. Mm. Dus mensen vragen ook altijd, waarom is alcohol vrij duurder is? Hoe doe je dat? Nou, heb je even. Dat is best wel een heftig proces. Ik ben in zo'n fabriek geweest waar ze dat doen op grote schaal. Dat ziet er prachtig uit. Het is een grote glazen cilinder. Een soort van Willy Wortel-machine. En dan scheiden ze op. Je kan het op verschillende manieren doen. Centrifugale kracht. Maar eigenlijk verhit je het. En dan verdampt de alcohol. Alleen als je wijn verhit, dan kook je hem bijna. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de smaak. Ja. Dus nou, dan zuigen ze het weer vacuüm. En dan gaat het kookpunt naar beneden. Het is allemaal vrij technisch. Ik kan het wel een keer voor je opschrijven. Ja. Maar je doet dat product geweld aan. En dat proef je dus ook. Daarom smaakt het een beetje schraal. Ja, daarom smaakt het niet zo leuk. Maar goed, dan kan je dus zeggen, nou, als je dan geen alcohol wil drinken, drink dan gewoon iets heel anders. Hè? Er zijn ook een heleboel alternatieven zo langzaam. Ja. Dan komen we bij jouw flesje. Ja, nou, ik heb zo, een flesje, hè? Dat heb ik gisteren gekregen. Dat is de winnaar van de Dutch Alcoholic Spirits Award. Oh. Maar het leuke is dat als mensen dus mindful gaan drinken. Is daar ook een Nederlands woord voor? Bewust? Ja, bewust. Ja, bewust drinken. Okay. Ja. Ik wist dat jullie daar iets over zouden gaan zeggen. Ja, ik ben heel fel. Ik ben een oude schooljuffrouw. Ja, sorry. Okay. Maar de bewuste drinker. Ja. Die markt is opengegooid. Dus we willen nu. We kiezen wanneer we iets willen drinken. En het is nu veel normaler om alcoholvrij te drinken. Maar als je dus niet een vervanging wil van bier of wijn. Je kan ook gewoon iets anders drinken. Wat is dan het verschil met cola? Nou, dat het een bewuste of een volwassen smaak is. Waar kinderen het meestal die vinden het niet zo lekker. Dus er zijn nu allerlei hele leuke dingen op de markt die ze maken van kruiden bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk alcoholvrij bier, alcoholvrij wijn, maar ook alcoholvrije gin. Precies, gin is al een tijd lang. Ja, dat is een van de eerste. Zelfs in de cafés. Ja, dat kan je. Het wordt het eigenlijk ben je kan je zelf niet meer serieus nemen nu als restaurant als je geen alcoholvrije alternatieven op de kaart hebt staan die een beetje te drinken zijn. Toch zo aanleent, proef je dat toch niet? Ja, maar je kunt ze dus ook. Dit kun je ook puur drinken. On the rocks bijvoorbeeld. Oh ja. En wat is dit dan? Ja, nou dit is een soort kruidendrank. Dit heet Gnista. Het is een soort kruidendrank. Ja. Ik kan het jullie even laten proeven als je een bekertje hebt. Het is nu niet zo heel koud. Ik kan me nog de tijden herinneren dat we hier champagneproeverijen hadden op de laatste dag van het jaar. Dat kijk eens hoe ver we nu al gezonken of gestegen zijn. Ja. Het is maar net hoe je het wil zien. Ja. Even aan, hè? Ja. Oké, nou. Alsjeblieft. Dank. Het ziet eruit als koude thee. Ja, nou, van thee wordt ook heel vaak interessante drank gemaakt. Gefermenteerde thee, koude thee. Ook van azijn wordt vaak drank gemaakt, want die zuren zijn interessant. Want als je bijvoorbeeld gewoon druivensap neemt, dat is heel zoet. En dat vinden we niet interessant genoeg. Daar kan je niet van doordrinken. Dus je wil iets zuurs hebben. Maar met alle permissie, hier kunnen gewoon slachtoffers bij vallen. Ik vind het niet te zuiver. Wat vind je er niet lekker aan? Er zit er gewoon een soort bittere smaak aan. Die eigenlijk een beetje doet denken aan een of ander hoestdrank. Ja, nou, hoestdrankje, daar zat ik zelf ook. Had ik een kleine associatie mee. Maar als je dit koelt en je mixt het bijvoorbeeld met tonic of met ginger ale, gemberbier. Ja. Dan krijg je dat bittere, dat maakt juist wel dat je er niet zo snel op uitgekeken raakt. Dus kijk, als je dat niet van bitter houdt, vind je dit niet lekker. Maar heel veel mensen. Nou, al die Italiaanse bitters, dat is heerlijk. Die zijn alcoholvrij. Nee. Ja. Nou ja, zijn die alcoholvrij? Ja, nou ja, daar heb je ook alcoholvrije van. Maar bijvoorbeeld dat bittere, dat maakt ook dat je zin krijgt om te eten. Is goed voor je spijsvertering. Want dat is de volgende stap. Niet alleen dat we alcoholvrij gaan drinken, maar dat we drinks with benefits gaan drinken. Dus functionele drank. Vertel eens. Nou, dan wil je dus ook. Met voordelen. Ja, met voordelen. Ja. Dus dan doen ze er bijvoorbeeld. Heb je van die CBD-olie wel eens van gehoord? Ja, natuurlijk. Nou, dat stoppen ze dan in je drank. Dus dan word je niet dronken, je krijgt geen kater, maar je krijgt wel een beetje dat lekkere, ontspannen gevoel. Of bijvoorbeeld vitamine, nou dat kennen we al, de vitamin drinks, maar dan dus hier aan toegevoegd. Dingen voor je lijf, voor je spijsvertering. Mm-hmm. Je kan er alle kanten mee op eigenlijk. Op een of andere reden smaakt dit ook alsof er ook nog een dot suiker in zit. Ja, het is zoet. Ik vind het wel zoet. Ja. Er zit hier denk ik wel suiker in. Als je alcohol eruit haalt, of als je een drank zonder alcohol hebt. Alcohol is een smaakgeleider. En het heeft iets te maken met de structuur in je mond. Dus als dat niet in een drank zit, dan wordt het of heel dun en schraal. Of je voegt er de suiker aan toe, want dan krijg je dat geeft een boost, een smaakboost en ook een gevoel in je mond. Je had het over drankjes met voordelen, benefits, hè? Maar je kan je ook voorstellen dat sommige drankjes niet ongevaarlijk zijn, hè? Die wietolie erin of die gefermenteerde die kombucha. Op een gegeven moment was daar toch ook het een en ander over te doen. Dat toch ook best, als je daar te veel van dronk, dat dat helemaal niet meer goed zou zijn. Ja, nou ja, kijk, van alles krijg je uiteindelijk, word je ziek. Alles met mate, zelfs alcoholvrij, zou je kunnen zeggen. Ja, kennelijk dan. Het is niet zo dat je daar dan van door kan drinken. En is dat trouwens, zijn het nou eigenlijk voornamelijk jongeren? Want ik begrijp dat vooral 60-plussers die drinken veel, toch? Ja, ja, nou, de boomers, die zijn... uit onderzoeken blijkt dat die niet zo op zoek zijn naar alcoholvrij alternatieven tot het moment dat ze last krijgen. Ja. En dan hebben ze natuurlijk wel ergens behoefte aan dat ze geen alcohol meer willen drinken. Maar je ziet inderdaad dat dit meer voor de vanaf de millennials is dit een heel populaire tendens die wereldwijd is. In Amerika zijn ze al heel erg. Het is niet zo dat ze opgevoed zijn omdat ze braaf tot hun 18e moeten wachten om alcohol te kunnen nuttigen. Dat ze inmiddels grootgebracht zijn met alcoholvrije dingen en daar dat gewoon doorzetten. Die ja, dat is een goede vraag. Want mijn dochter bijvoorbeeld, die is 15 en die drinkt nu af en toe alcoholvrije bubbels. Dat vindt ze dan interessant staan. Maar geef haar een Jip en Janneke champagne. Dat vindt ze niet cool. Nee, dus doe je het in een andere fles. Is precies hetzelfde spul, is er niks aan. Nou, Janneke is gewoon appelsap met een bubbeltje erin. Ja, met koolzuur. Precies, maar ik denk niet dat zij heel erg het verschil zal proeven, eerlijk gezegd. Dat is ook wat dat alcoholvrij nu zo openbreekt. Dat mensen zich realiseren, de normalisering van alcohol. Ja, De normalisering van alcohol wordt een beetje vervangen door het feit dat we, als er iets te vieren valt bijvoorbeeld, dat je dat ook met iets leuks kan doen. Nou, er is wel steeds meer champagne gedronken de afgelopen tijd. Dat is dan weer wel zo. Dat is ook mindful, hè? Goed drinken. Oké. Hey, dankjewel. En een gezellige avond met dit, hoe heet dit spul? Dit heet Gnista. Gnista, oké. Dankjewel. Esme Langerijs hoorde u. Zij is wijnjournalist, maar ze houdt zich dus ook bezig met hele andere dranken. Dankjewel. Officieel is de apartheid in Zuid-Afrika zo'n 30 jaar geleden afgeschaft. Maar nu signaleren onderzoekers van de Wageningen Universiteit een nieuwe vorm. En ze noemen dat groene apartheid. En het vindt plaats in private wildparken. Bram Bucher. Boucher, is hoogleraar ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit. En hij deed dus onderzoek in het Zuid-Afrikaanse Hoedspruit, een klein dorpje. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Nou, zeg maar, wat is groene apartheid? Ja, groene apartheid, heel simpel gezegd, is eigenlijk dat we hebben gevonden hoe apartheid eigenlijk door blijft sudderen. Soms zelfs nog wel een beetje erger wordt, maar dan onder een andere vorm. 30 jaar geleden eindigde natuurlijk de politieke apartheid. Echt door de staat, door de overheid geïnitieerd. En nu zie je eigenlijk dat dezelfde tendensen en dezelfde uitkomsten, zowel raciaal, maar ook met betrekking tot arbeidsomstandigheden, et cetera, eigenlijk in nieuwe economische, maar ook dus in wat wij argumenteren groene vormen terugkomen. Oké, en dat groene, dat staat dus voor wildparken, maar die apartheid, die gaat er gewoon door in de hele Zuid-Afrikaanse maatschappij. Ja, er is toch niks veranderd? Weinig. Niet genoeg, nee. Het is nog steeds een van de meest ongelijke maatschappijen ter wereld. Dat weten we allemaal. En er moet nog heel veel meer gebeuren. Maar op een of andere manier heeft het natuurbehoud wereldje daar een hele speciale rol in. En wat is die rol? Nou, die rol is eigenlijk dat vanaf eigenlijk het begin al van de apartheid en daarvoor heel veel witte mensen een diepere band hadden met de natuur, met het milieu, met de leefomgeving, dan met zwarte mensen. Die probeerden ze eigenlijk weg te krijgen. En sinds het einde van de apartheid zie je dat heel veel witte mensen weer een vlucht hebben genomen in die natuur. Dus weer nog steeds hun band met de natuur dieper aanhalen en tegelijkertijd eigenlijk proberen zwarte mensen daarbuiten te houden. En dat lukt ze in dit plaatsje verrekte goed. Wat doen ze dan in dat Hoedspruit? Daar bouwen ze villa's? Ja, en dat is ook een interessante ontwikkeling. Je ziet dus dat eigenlijk soort de huizenmarkt en allerlei grote huizenprojecten samenkomen met met die wildparken. Dus wij denken allemaal, dat is puur natuur, hè? Maar dat wordt echt criss-crossed door allerlei huizen, door grote SUV's, door private vliegtuigjes, et cetera. Precies, ze zetten er een hek omheen, er komen bewakers voor en dat is exact. Het. Maar zo is het in heel Zuid-Afrika, toch? Ik bedoel... Steeds meer. Je ziet steeds meer, inderdaad, dat mensen die het goed hebben, heel veel witte, maar ook zwarte en andere mensen, dat die in zogenaamde huizenparken gaan wonen. In die wildparken? Maar mag dat dan wel? Mag je daar wel bouwen? Nee, in private parken natuurlijk wel. Ja, ja. Want daar kunnen ze eigenlijk doen en laten wat ze willen. In publieke parken is dat anders. Ook daar, bijvoorbeeld Krugerpark krijgt, misschien buiten corona, maar nog steeds is het heel druk, 1,8 miljoen bezoekers per jaar. Dus ja, dat is continu druk. Maar, om een leeuw sta je vaak met 20 auto's. Ja, maar die witte mensen die bouwen daar dus huizen in die private parken. Mm-hmm. En waar zijn die zwarte mensen, wat doen die dan? Nou, de meeste zwarte mensen zijn daar dus de arbeiders. Okay. Die hebben dus alle baantjes van schoonmakers tot klusjesfiguren, tot ook helpen bij bijvoorbeeld jacht. Soms is dat heel raar eigenlijk, in de zin van dat ze helpen dus om leeuwen naar een bepaald gebied te duwen, te lokken, zodat ze makkelijker afgeschoten kunnen worden. Nou ja, dat kennen we, denk ik. Maar dat is eigenlijk over de hele breedte zo. En wat vooral in dit gebied, dus net buiten Kruger, eigenlijk, en wat eigenlijk een beetje de kern en het centrale gedeelte van de wildeconomie is geworden, wat dus ook die huizenmarkt is, maar ook wild vlees, allerlei vormen van toerisme, et cetera. Lodges. Ja, precies. Is dat de oude thuislanden, hè, onder apartheid, waar Zuid-Afrikanen, als ze dan niet bij steden konden wonen, dat zijn de townships. Soweto is Southwestern Township, hè, naast Johannesburg. Dan moesten ze naar die thuislanden. En die zijn daar nog steeds. Die zijn 30 tot 60, 70 kilometer van dat plaatsje. En dat plaatsje heeft geen township. Dus die mensen die worden daar gewoon naar die thuislanden, moeten ze weer heen en weer reizen, continu over gevaarlijke wegen, om echt verschrikkelijk werk te moeten doen voor een laag loon. Heel veel onzekerheid. En vaak met heel veel racisme, seksisme, et cetera, op de koop toe. Meneer Buusje, dat is een algemeen Zuid-Afrikaans probleem. Waarom gaat u als Wageningen Universiteit juist in die wildparken daarnaar op zoek? Nou, we gingen daar niet op zoek. Dit was een uitkomst van het begin van het onderzoek is, want ik doe al 20 jaar onderzoek naar het Krugerpark. En daar waren we helemaal niet naar op zoek. Ik was eigenlijk bezig met de neushoorncrisis, hè, de stroperijcrisis. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Daar bent u ook voor. En ten dele wel. Ik ben een sociale wetenschapper, dus ik kijk ook naar de sociale kant rondom natuurbehoud. Want die is net zo belangrijk, zo niet, misschien nog belangrijker. Maar wij keken eigenlijk naar de gewelddadige reactie op neushoornstroperij. Wat we eigenlijk groen geweld noemden. En heel veel daarvan kwam samen in dit plaatsje. En daar kwam ik eigenlijk al 20 jaar. En op een gegeven moment dacht ik toch een beetje van, ja, verrek, dat plaatje is zo enorm aan het groeien. Wat is hier aan de hand? Mm. En toen ben ik samen met een promovendus en met een postdoc, zijn we eigenlijk daarna gaan kijken. En op een gegeven moment dachten we, daar is veel meer aan de hand. En dat is een ander soort vorm van apartheid, wat je inderdaad over heel veel delen van Zuid-Afrika ziet, maar hier toch een bepaalde schrijnendheid krijgt, juist door dat natuurbehoud. En ik zal dat even uitleggen. Wat op veel plekken in Zuid-Afrika zie je het heel goed. Weet je wel? In de steden zie je het heel goed, gaat meer door elkaar heen, maar in natuurgebieden zie je het niet. Want het idee van veel mensen, vooral ook witte mensen, is dat je gaat daarheen en je ziet puur natuur. Dus de manier waarop zwarte arbeid eigenlijk wordt uitgebuit, wordt helemaal weggestopt, zodat je dat absoluut niet ziet. En dat maakt het eigenlijk voor ons nog net erger, wat erger. Ja, dat is die groene apartheid. En dat hebben wij, dat kan je niet anders dan als groene apartheid. Want uiteindelijk, als je bed opgemaakt moet worden in die lodge, zijn dat toch zwarte mensen? Maar die zie je heel vaak. Is dat zo? Niet. Ja, omdat je 's ochtends ga je op een game drive, hè, dan ga je eruit en dan ga je mooie beesten kijken. Als je terugkomt, is alles klaar. En hoeveel vonden ze dat u daar onderzoek naar deed? Ik kan me voorstellen dat die eigenaren, die veelal wit zijn, waarschijnlijk daar niet heel grappig op waren. Die houden dit soms willens en wetens in stand. En even voor alle duidelijkheid, niet alle witte mensen zijn natuurlijk hetzelfde, hè? Nee. U en ik zijn ook wit. En ook daar zijn mensen die daar heel oncomfortabel mee zijn. En ook mensen die het echt moedwillig ook in stand houden. Ook, die hebben we ook geïnterviewd, et cetera. Dus de reacties zijn natuurlijk verschillend. Maar uiteindelijk merk je gewoon dat heel veel mensen zich daar op een bepaalde manier toch heel comfortabel bij voelen. Omdat, en dat is eigenlijk ook in heel Zuid-Afrikaans iets, veel zwarte arme mensen gelijk staat aan onveiligheid. Dus als je die eigenlijk, en dat sommige mensen zeggen dat ook hardop in interviews, als je die dus eigenlijk weer terug kan laten gaan naar hun thuislanden, dat creëert veiligheid. Want ik heb begrepen dat u die resultaten ook daar hebt gepresenteerd in Hoedspruit. Ja, exact. En dat was wel. Ik vind dat belangrijk. Als je onderzoek doet, moet je gewoon teruggaan. En hoe moeilijk het ook soms is. En aan wie heeft u dat gepresenteerd? Aan de eigenaar of aan het zwarte personeel? Wat we gedaan hebben, en dat was op zich lastig, want heel veel van het zwarte personeel wilde niet graag dat wij ze naar voren brachten, omdat ze dan dachten, dan raak ik mijn baan kwijt. Wat we gedaan hebben, is eigenlijk twee dingen. We hebben direct naar mensen die niet bij een algemeen publieke meeting wilden komen, zijn we direct naar ze toe gegaan. Vooral zwarte arbeiders. En hebben onze resultaten laten zien en ook met ze gecheckt. En we hebben een algemene, eigenlijk een soort kleine conferentie belegd, waarin we een hele dag, en daaromheen ook in dat dorp waren, onze resultaten aan mensen hebben uitgelegd en hebben gepresenteerd en feedback hebben gevraagd. Eigenlijk een hele dag. En dan zag je al de witte mensen gingen rechts zitten, de zwarte mensen gingen links zitten. Die zeiden, eindelijk wordt dit aan de kaak gesteld. En die anderen waren ongelooflijk kritisch dat we ook maar iets durfden te zeggen over dat model. Dus daar zat ook al heel veel spanning. Ja, en wat heeft dat nu voor gevolg? Zou er hier nog iets op volgen? Dat hopen we wel. Een andere insteek van het onderzoek was, hoe zou dit anders kunnen? Ja. En we zijn tegelijkertijd met heel veel organisaties en universiteiten in Zuid-Afrika bezig om te kijken, wat zijn dan alternatieven? We hebben, in het Engels noemen we dat convivial conservation, of in het Nederlands verbindend natuurbehoud. En daarmee proberen we eigenlijk een programma op te zetten om te kijken, hoe kunnen we dit dus anders inrichten. Dus bijvoorbeeld één dingetje wat we aan het uittesten zijn, is hoe kan je een soort basisinkomen garanderen voor mensen? Want de meeste mensen daaromheen hebben helemaal geen werk. Mm. Weet je wel? En dat heeft natuurlijk ook weer met stroperijen dan vervolgens te maken, met allerlei andere, maar ook met de armoede. Hoe kan je mensen eigenlijk een basisinkomen geven? Ja. En dat verbinden aan natuurbehoud. Want uiteraard moeten we natuurlijk die biodiversiteit ook beschermen. Het is een probleem voor de hele maatschappij. Precies. Dankjewel. Maar daarom moet je het over het geheel doen. Tijd is om, helaas. Bram Buusje, dankjewel. Hoogleraar ontwikkelingssociologie van de Wageningen Universiteit. Het ging over de groene apartheid. Tot zo, na het nieuws. Hoe sta je rechtop als de kraanvogel verkeerd gevouwen is? Deze dichtregel is van de internationaal bewierookte Marieke Lucas Reineveld in de nieuwe dichtbundel Komijnsplitsers. Hij komt als taalschat Tonkat uit 1999 van de Vlaamse schrijver Peter Verhelst. Winnaar van de Constantijn Huygensprijs. Dus neem me mee, nee, dat streek. Herkent u dit dialect? Het komt van het album Zeeuwse Blues van Katinka Polderman en de Juke Joints. Wij spreken haar. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het mooie Portugal. We need a holiday. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Portugal vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkste is met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. It's a Sunweb holiday.

BMW maakt rijden geweldig. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 9:55, het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uurtje. U weet het, de boekenrubriek Liedewijde Paris is onze boekenkoningin van dienst. Goedemorgen Liedewijde, wat ga je doen? Goedemorgen. Nou, ik heb twee bakstenen mee. Dus, ja. Wel, je best gedaan, meid. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb een hele bekende auteur, Hanya Yanigihara. Die kennen we natuurlijk van Een Klein Leven. Dit is een nieuwe boek erna, dat is Naar het Paradijs. Aan de omslag kan je al meteen zien dat het een wezenlijk ander boek gaat zijn. En dan ga ik naar een auteur waar ik nog nooit van had gehoord. Chris Kraus is ook een boek, dat kwam in november al uit. En je kan het natuurlijk begrijpen, 850 bladzijden. Ik dacht niet meteen, ja leuk, doen we even. En toen dacht ik, nou, ik lees een hoofdstuk en dan leg ik het weg. En ik kon het niet meer wegleggen. En dat is De Fabriek van Klootzakken. Goeie titel, hè? Ja, klinkt intrigerend, ja. Ja, dat dacht ik al. Nou, dat ga ik bespreken. Dat is het. Ik hou het tot 2, want het is bij elkaar pak een beetje zo'n 1450 pagina's heb ik uitgerekend. Dat heb je snel uitgerekend. Ja. Nou, dat zijn toch minstens 2 romans, of minstens 5 romans eigenlijk. Absoluut. In gewone normale mensen. Deden die mensen dat maar eens een keer, vind jij niet soms dat de boeken te dik zijn? Ja, die vraag, daar zit je soms over na te denken. En heel vaak ben ik dat met je eens. Maar ik heb natuurlijk als uitgever heel vaak die kritiek gekregen. En dan zei ik, oké, hoeveel moet eruit? Nou, het kan er toch wel 50, 100 uit. Ik zeg, welke 50, welke 100? En die verschillen dan steeds. Maar bij deze boeken, kijk, ik kan hier en daar denk ik, nou, die halve bladzijde kan er wel uit. Maar je hebt ook ruimte nodig om iets op te bouwen. Heel veel mensen zeggen dat Yanigihara eigenlijk 3 romans in 1 zijn. Dat ze niet met elkaar te maken hebben. Ik ga daar iets anders over vertellen natuurlijk. Maar De Fabriek van Klootzakken, daar mag van mij geen alinea uit. Oké. Zo, nou, dat wordt... Ja, intrigerend. Om 22:30 is dat. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Rinus Gerritsen van de Coördinering. En dan gaat het over de vraag wat de houdbaarheidsdatum van een rocker is. Daar is een, vind ik in ieder geval, briljante documentaire van gemaakt. Ja, Leonimiek? Tot de laatste snik heet hij. Absoluut. Heel leuk. Goed zo. Ja. Zometeen een ongekende rijkdom aan opgravingen. En dan hebben we het over Pompeji. Maar we beginnen met verraad. Ja, en dan niet het verraad van Anne en de familie Frank. Dat eerder deze week het nieuws beheerste. Daar hebben we denk ik wel voldoende over gehoord zo langzamerhand. Maar het verraad van zo'n 150 verzetsmensen en Joden eind 1943 in Zaandam en omstreken. En verantwoordelijk voor deze ongekende arrestatiegolf was de 23-jarige Francie Siffels, gedreven door woede over de affaire van haar man met haar eigen zus. En wie heeft dat allemaal onderzocht? Schrijver Erik Schaap. Goedemorgen. Goedemorgen. Die is hier. Ja, het is bijna een ongelooflijk verhaal. Een communistische koerierster die met de nazi's onder één hoedje speelt. Hoe stuit u op deze geschiedenis? Ik doe veel onderzoek naar de oorlog, doe ik al jaren. En ik kwam af en toe de naam Francie Siffels tegen. En niet in gunstige zin. Dus elke keer kwam zij naar voren als een dame die verraad zou hebben gepleegd. En op een gegeven moment zag ik een patroon. En dat maakte nieuwsgierig. Wie was zij? Ja. Wat deed zij? En waarom deed ze het? Ja, nou, hoe het met haar afloopt, dat blijkt al meteen in hoofdstuk 1. Dan wordt er een vers lijk opgegraven. Dus het liep voor haar ook niet goed af. Op haar is dus ook weer wraak genomen eigenlijk. Hè? Ja, ja, het is wraak op wraak. Ja, ja. Wie was zij? Het was een teller uit een arbeidersgezin. Een linksgezin. Haar vader was gemeenteraadslid in Zaandam vanaf 1939. Zij zelf kreeg in 1939 een relatie met een oud-Spanje-strijder. Net teruggekomen uit Spanje, had gevochten tegen Franco, tegen de generaal. En was daar een verzetsheld in die buurt waar ze allebei woonden. Ze woonden in dezelfde straat op dat moment. En die twee kregen een relatie, ze werden verliefd. Ze zijn nog hetzelfde jaar getrouwd. Fransie was 19 op dat moment. Ja. 1939. De toekomst gloorde, het zag er echt geweldig uit. Ja. Met een vader in de gemeenteraad, een verzetsheld als man. Wat kon er nog misgaan? Ja, nou ja, er gaat dus nog een heleboel mis. Maar die Dingeman, haar man, Dingeman de Munk... U zei, hij had gevochten in de Spaanse burgeroorlog. Nou ja, dat was nog niet iets wat je zomaar deed. Nee, er hebben een paar honderd Nederlanders meegedaan aan die Spaanse burgeroorlog. In het gevecht tegen de fascisten in Spanje. En Dingeman was er één van. Er zijn enkele tientallen zaankanders die kant op getrokken. Het was een linksbolwerk in die tijd. Hij was... Ja, moedig, heldhaftig, principieel. Ja. Mooie man ook. Mooie man. Fransie was een mooie vrouw. Ja. Was er goed bij elkaar in dat opzicht. Ja. En zij viel op hem. En dat was wederzijds. Ja. Maar dat huwelijke, dat valt toch een beetje tegen, hè? Ja, er bleek al snel dat hij iets te snel getrouwd was. Ja. Wel een kind. Wel een kind in 1941, maar het ging niet goed. Ja, en dan op een gegeven moment breekt de oorlog uit. Ja, ja. In mei 40 vallen de Duitsers binnen. Ja. En ze belanden allebei in het verzet. Logisch, communisten. Ja. Dus veel communisten zijn in het verzet terechtgekomen. En die twee ook. Ja, maar goed, hij moet onderduiken. Ja, ja, en dan loopt er eigenlijk, dan loopt het eigenlijk mis in de relatie dan in ieder geval. Hè? Ja, hij zit in Amsterdam ondergedoken, in Amsterdam-Noord, bij kennissen. Krijgt een relatie met de zus van Fransie, die hem af en toe opzoekt. Fransie krijgt overigens ook een relatie. Ja. Twee buitenechtelijke relaties. Ja, maar met je eigen zus, dat hakt erin, hoor. Nou, ook nog eens een keer zo'n beetje haar grootste vriendin. Dus het was dubbelop. Ja. Dus zij voelde zich verraden. Dat verraad komt elke keer terug in dit boek. Ja. Zij voelde zich enorm verraden. Zo heet het ook, hè? De verraadster. Ja. Ja. En ja, wat gebeurt er dan met haar? Zij is zo ontzettend kwaad als ze ontdekt dat haar eigen man een buitenechtelijke relatie heeft met haar eigen zus, ja, dat ze naar de veiligheidsdienst loopt om haar man aan te geven. In Amsterdam is dat, in de Uiterpestraat. Ja. Een heleboel mensen die weten dat het gebouw van de veiligheidsdienst was. En ze denkt, ik zal hem krijgen. Ja. Ze is woest, ze is laaiend. Maar gaat ze niet eerst met die twee praten? Nee. Ze heeft haar zus nog wel gesproken. Maar ze was al bij de veiligheidsdienst. En het is een opwelling geweest. Ze is naartoe gegaan met het idee van... Nou, hoe weet je dat een opwelling is geweest? Hoe kom je daar ik achter? Ik heb mensen gesproken. Ze heeft zelf ook het bekend in die tijd al. Ik ben naar de Duitsers toegegaan om dit te verklappen. Dus ze heeft zelf al vrij eerlijk verteld wat ze gedaan heeft. Want ik vroeg me wel af, al die mensen zijn toch bijna dood, die daar allemaal rond, die er toen bij in de buurt waren, het of niet? Bijna 80 jaar geleden. Ja, dus maar hoe onderzoek je dat dan nog allemaal? Ik heb sowieso nog een zus van haar kunnen spreken, haar jongste zus, die er vrij veel van wist en die ook heel openhartig was. Ik heb ook nog een halfbroer van haar man kunnen spreken, van Dingeman, ja, die ook veel wist. En het wordt verder verteld in de familie, er zijn getuigenissen op papier. Er zijn vrij veel bronnen van. Het verbaast me elke keer weer hoeveel er is vastgelegd. En wat jouw conclusie is dat ze dus in woede naar die veiligheidsdienst is gegaan en zich eigenlijk niet realiseerde, als je daar eens een keer over de vloer kwam, dat je gewoon hing. Dat ze je echt niet meer loslieten. Ja, in die zin had ze een bepaalde naïviteit. En zij dacht van, nou, ik noem er eentje. Maar bij de SD dachten ze, als ze er één kent, kent ze er meer. En dat was natuurlijk ook zo. Dus dat werd een stapeleffect. En ze is meegenomen de stad in om adressen aan te wijzen waar verzetsmensen zouden zitten. Communisten, socialisten. Maar hoe verklaar je dat dan? Dat ze uiteindelijk gewoon al die mensen aan ging geven. Dat ze het niet liet bij die Dingeman. Want dat was toch eigenlijk haar voornamelijke motief om hem een hak te zetten. Ja, daar begon het wel mee. Ja. Ze is wel gedwongen in eerste instantie. Hè? Over die latere fase kun je het hebben. Maar in het begin is ze wel gedwongen om mee te werken. Ze is bedreigd, uiteraard. De SD, dat waren geen lieve jongetjes. Dus ze moest mee naar de Zaanstreek. Daar is ze eigenlijk al te ruimhartig geweest met de medewerking. Want ze heeft tientallen adressen aangewezen. Ze kende ook veel mensen. Ze zat in het verzet. Ze verspreidde krantjes. Ze verspreidde voedselbonnen. Ze kende de hele infrastructuur. Ze kende behoorlijk wat mensen, ja. En was dat bekend bij mensen dat zij uiteindelijk aan het praten was? Het was vrij snel bekend, ja. Ja? Je moet je ook voorstellen, dit hele boek speelt zich af in een periode van nog geen 6 maanden. Ja. Het is heel snel gegaan allemaal. Dus in 6 maanden heeft ze, nee, zegt het al, minstens 150 mensen verraden. Dus bijna geen vergelijking in Nederland te vinden van zoveel verraad in zo'n korte tijd. En u weet zeker dat al die mensen door haar verraden zijn? Ja, ja, 100%. Zekerder dan... Geen 85, sommige andere. Nou ja, we vragen dat... Dat percentage wordt natuurlijk niet voor niks genoemd. Want dat is het percentage dat werd genoemd door de onderzoekers naar het verraad van Anne Frank. Hè? Die zeiden met 85% zekerheid kunnen wij die Arnold van den Bergen als schuldige aanwijzen. Ja. Wat denkt u dan als u zoiets leest? Ze zouden bij de rechter niet meer wegkomen. Nee. 85%, dat is misschien niet onschuldig, maar het is niet bewezen verklaard. Dus ik zou dat getal niet hebben genoemd. Nee, maar goed. Als we teruggaan naar Francie. Ze kan dus niet meer terug. Iedereen weet wat ze gedaan heeft. Ja, wat gebeurt er dan? Dat is een enorme opeenstapeling van gebeurtenissen die je beschrijft. Ja, kijk, ze zat in een hechte familie. Het communistisch bolwerk. Ja. Het was een hechte familie in de tijd. Dat is na de oorlog zo gebleven. Ze kon inderdaad niet meer terug. Dus wat blijft er dan over? Mee blijven werken en daar ook geld voor vangen. Dat is ook een motief. De Sicherheidsdienst betaalde goed. Wat zeggen jullie? Pleegt ze dan geen zelfmoord, denk je dan? Nou ja. Dat is wel een stap, hoor. Er zijn weinig mensen die dat aankunnen en aandurven. Want ze kan niet meer terug. Ze heeft ook een kind, hè? Ja. Een jong kind. Ja, maar goed. Levens, 150 levens op je geweten. Ja, maar dat jonge kind, dat raakt op een gegeven moment kwijt. Ja. Hè? Ja, dat kind wordt op een gegeven moment, het raakt zoek. Dat belandt bij het verzet. Hele zwerftocht heeft hij gemaakt. Ja. Dat is niet goed gegaan natuurlijk. Het kind is uiteindelijk ook niet goed gegaan. Nee, maar goed, ik dacht, staat dit nou op zichzelf, dit verraad van die Francie Siffels? Of staat dit voor iets groters, voor omstandigheden waarin verzetsmensen overliepen tijdens de bezetting? Komt dat vaker? Dat gebeurde wel vaker, ja. Kijk, er zijn meer vrouwen, ook mannen uiteraard, die dit hebben gedaan. Maar er zijn beruchte vrouwen als Ans van Dijk. Het was een verraadster, Joodse verraadster, notabene. Miep Oranje, honderden mensen verraden. Maar deze Francie, die zit wel in de top 3, denk ik, qua verraadsters in Nederland. Het gebeurde vaker, maar niet op zo'n enorme schaal natuurlijk. Dus dat is uitzonderlijk. Maar psychologisch, kan je het duiden? Ik ben voorzichtig met het duiden van waarom. Nee, dat begrijp ik, maar ik ben er toch nieuwsgierig naar. Ja, nou, laat ik proberen een verklaring te geven. Ten eerste, ze kon niet meer terug. Ze was verstoten uit het communistisch bolwerk. Maar het was ook wel een vrouw, of een jonge meid eigenlijk, die de spanning opzocht. Dat bleek wel uit het verzetswerk. Dat bleek wel uit haar eigen buitenechtelijke relatie. Dat bleek dus ook uit haar medewerking met de Duitsers. Dat bloempjes plukken aan de rand van het ravijn, dat sprak haar op zich wel aan. Mm. En de consequenties kon zij niet overzien. Ze heeft 150 mensen verraden. Van sommigen heeft ze zelfs nauwelijks geweten. Ze wist waarschijnlijk niet precies wat er met die mensen ging gebeuren. Naïef. Ja. Maar ik dacht ook misschien juist iemand communisme vrij extreem naar het andere extreem. Ja, de extremen raken elkaar soms, ja. Ja. En dan komt u langs en gaat u de hele kwestie weer eens even lekker oprakelen. Zat die familie daarop te wachten? U zei net, ik heb haar jongste zuster nog wel gesproken. Ja. Was dat nog steeds heel beladen? Dat was beladen. Ik was wel erg blij dat haar jongste zuster erover wilde praten. Tot een bepaald moment toen ze zei van, nou, het wordt me te zwaar, ik stop ermee. Het was na 3-4 gesprekken. Ze wist niet precies wat haar zus gedaan had. Ze wist wel dat haar zus foute keuzes had gemaakt. Maar ze maakte zich met name druk om het Joodse jongetje dat Francie in huis had gehad, een onderduikertje. En wat zou er met dat jongetje gebeurd zijn? Nou, ik kon haar geruststellen, die heeft de oorlog overleefd, ondanks alles. Maar ze wist niet precies wat Francie had gedaan. Nee? Dus die had ook een beeld van, ja, ze was naïef, ze was dom. Ze is echt stom bezig geweest. Maar dat enorme verraad heeft ze nooit geweten. Nou, dat vind ik toch wel gek. Want op een gegeven moment is Francie, nou, dat zei ik net, dat staat aan het begin van het boek. Dus dat is geen. Verklappen we niks mee. Die is omgebracht. Op een gegeven moment hebben ze gedacht van die vrouw die moet dood. Want het kan gewoon niet meer. Ja, ja. Maar ja, er zijn ook wel mensen omgebracht die minder fouten hebben. Of zelfs geen fouten hebben gemaakt. Ja. En als die zus dat. Je moet je ook voorstellen, vanuit je zus, je kent je familie. Dit kan Francie gewoon niet gedaan hebben. Dat is onmogelijk. Dat is begrijpelijk, dat is menselijk. U hebt eerder een boek geschreven over de bankier van het verzet, hè? Walraven van Hal. Daar is natuurlijk ook een film over gemaakt. Echt een held was dat. Absoluut. En dit is een verraadster. Ja. Was er dan een groot verschil? Ja, dat is ook een parallel. Natuurlijk was er een enorm verschil. Ik heb Walraven, ben ik bang, op een voetstuk gezet. Het was niet mijn bedoeling destijds, maar naarmate ik meer over hem vond, steeg hij steeds meer in mijn achting. En er is een film over gemaakt, dus ja, heel veel mensen kennen hem nu. Ja, ja, ja. Het is echt de belangrijkste verzetsman die Nederland gehad heeft. En de parallel is een beetje, en dat is ook het motief waarom ik dit soort boeken schrijf. Waarom doen mensen wat ze doen? Walraven van Hal, een vader met 3 jonge kinderen, getrouwd. Waarom zoekt hij dat enorme risico op? Waarom kiest hij niet voor zijn gezin? Francie, waarom kiest hij niet voor haar dochter? Waarom doet ze dit? Wat zijn de beweegredenen? Wat zijn de motieven? Nou, dat maakt nieuwsgierig. En in het ene geval, Walraven die is opgegaan naar het licht. En Francie die is terechtgekomen in de diepste duisternis. Ja. En ben je uiteindelijk ervan overtuigd dat de woede eigenlijk de enige drijfveer is geweest om eraan te beginnen? Die impuls, die woede-impuls, zeg maar. Ja, dat was wel de drijfveer. Maar ze is al heel snel verder afgedreven. En ze heeft een keuze gemaakt. Het werd op een gegeven moment wel een keuze die helemaal fout uitpakte voor heel veel mensen. En het was niet iemand, het was niet een hele overtuigde nationaal-socialist of zo? Nee. Ze was gewoon niet van de NSB of zo. Nee, precies. Nou ja, het is een intrigerend verhaal. Dankjewel, Erik Schaap. En het boek De Verraadster, dat ligt in de winkel. 2 illegale schatgravers hebben een team van archeologen naar onontdekte schatten in Pompeji geleid. De mannen groeven tunnels onder hun eigen huis en dan gingen op zoek naar schatten waarvan ze vermoeden dat die daar allemaal in die omgeving te vinden waren. Maar ze stuitten daarbij op een villa, inclusief, en dat is heel bijzonder, een slavenkamer. Het leverde de schatgravers uiteindelijk straffen op, gevangenisstraffen, maar de archeologen die kregen een werkelijk vondsten van onschatbare waarde. Trouwjournalist Paulien Valkenet die ging een kijkje nemen bij de recente opgravingen. Goedemorgen, we hebben u aan de lijn vanuit Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent daar gaan kijken. Wat was het idee? Nou, ik las vorig jaar november over de vondst van die slavenkamer. Dat kwam hier in de pers en dat werd gezegd dat dat heel erg bijzonder was. En wat ik daaraan zo opvallend vond was, ik dacht, goh, hebben ze nou alweer iets gevonden in Pompeji? Want ik werk voor Trouw, hè. Ik volg voortdurend het nieuws hier in Italië. Dus ik zie ook voorbij komen als daar weer een of andere belangrijke vondst is gedaan of iets opmerkelijks hebben opgegraven. En die slavenkamer, dat was al de zoveelste vondst in een reeks van vondsten van de afgelopen jaren. En ik dacht, goh, wat is dat toch? Wat gebeurt daar toch? Zijn ze daar ineens fantastisch goed bezig? Wat is daar aan de hand? Toen ben ik daarin gedoken en toen las ik iets over die twee grafrovers die daar bezig waren geweest en dat die ertoe hebben geleid dat die slavenkamer was gevonden. Ja. Vader, en toen dacht ik, ja, dat wil ik dan zien. Wil ik er naartoe en dan wil ik het zien met mijn eigen ogen. Vader en zoon waren dat, hè? Ja, klopt. En die Giuseppe deden, Raffaele Izzo, ja. Die deden dat al heel lang. Je hebt in Italië veel meer van die zogenaamde tombaroli, hè? Dat zijn mensen die graven en die dan in een graftombe soms terechtkomen en de spullen die ze daar aantreffen dan voor veel geld verkopen. Precies, dat is het is een bekend beroep hier. Het zijn natuurlijk allemaal criminelen. Maar dat bestaat en dat gebeurt overal in Italië. En dus ook daar. En in Pompeji. En ik dacht eigenlijk dat iets van een paar decennia terug was. Dat nu eigenlijk niet meer gebeurt, dat mensen dat nog steeds doen. Dat graven meters diep de bodem in. Op zoek naar Romeinse schatten, munten, vazen, fresco's, alles wat er hier in de bodem te vinden is. Maar dat gebeurt natuurlijk, dat gebeurt dus kennelijk nog steeds. En deze twee, vader en zoon, die deden dat vlakbij het archeologische park van Pompeji. Dus dat is zeg maar het wat wij allemaal Pompeji noemen, waar alle toeristen naartoe gaan. En vlak daarbuiten wonen ze nog steeds in een huis. En ze zijn onder hun huis gaan graven. Wat maakt die slavenkamer zo bijzonder? Het is, ik heb daarover gesproken met de directeur van Pompeii. En die zei dat nooit eerder hebben ze een kamer gevonden in zulke goede staat. Dus waar ze zoveel hebben kunnen vinden wat nog helemaal intact was en nog precies zo was als 2000 jaar geleden. Dus die kamer was bijzonder goed geconserveerd gebleven. En zei hij, we hebben nooit ergens een kamer gevonden waar kennelijk slaven woonden. Dit is een hele sobere kamer, een kleine kamer van 16 vierkante meter, waar 3 bedden in stonden. Eentje van 1,70 meter lang en eentje van 1,40 meter. Daar sliep misschien een kind op. En dat was een hele kleine kamer zonder fresco's op de muren, met een heel klein raampje bovenin. En die directeur vertelde mij, ja, zulke bedden bijvoorbeeld hebben we nergens anders gevonden. Hele simpele bedden, eigenlijk een soort brancards. Ze sliepen op lappen stof, op touwen, op gespannen touwen, in plaats van op matrassen, waar de rijke Romeinen in Pompeii opsliepen. En hij zei, we zien eigenlijk nooit hoe de gewone mensen in Pompeii leefden. De vrouwen, de kinderen, de slaven, de onderklasse. Omdat alles is gericht in Pompeii, zowel door de geschiedschrijvers uit die tijd als archeologen die de afgelopen eeuwen gegraven hebben. Hij zei, dat zijn altijd witte mannen uit de elite, die op zoek zijn naar kunst, naar mooie voorwerpen, naar standbeelden, naar fresco's. Die zijn gefascineerd door de villa's van de rijke Romeinen die daar natuurlijk schitterend woonden aan die kust bij Napels. Maar er was natuurlijk ook een onderlaag van de bevolking. Gewone huizen, gewone winkeltjes, werkplaatsen. En daar is altijd heel weinig over geschreven, naar gezocht, opgegraven. En dat, hij zei, dat raakte mij zo toen wij die kamer vonden. Hij zei, dat is echt volkomen uniek. Deze vondst is eigenlijk bijvangst van een onderzoek naar schatgravers. Het is dus eigenlijk toeval, maar dat toeval, dat heeft eigenlijk duidelijk gemaakt dat daar waarschijnlijk in die omgeving nog veel en veel en veel meer te vinden is. U bent daar gaan kijken. Is dat inderdaad het sfeertje? Ja, dat is inderdaad zo. Kijk, wat ze nu, die twee schatgravers, die zijn gaan graven naar 1 villa onder hun huis. Waarvan men al wist dat die villa bestond, want die was, ruim 100 jaar geleden was er al iemand anders aan het graven geweest, met toestemming van de autoriteiten. Dus in Pompeii weten ze van het bestaan van deze specifieke villa. Maar ik heb ook met de officier van justitie gesproken daar. En die zei, ja, dit is één grote Romeinse opgraving eigenlijk. Er zit hier zoveel in de omgeving, in de bodem, wat de moeite waard is. En daar wordt ook, niet alleen door die Giuseppe en Raffaele Izzo, is daar jarenlang naar gegraven. Maar er zijn ook andere schatgravers. En dat zie je ook wel. Dat zei de directeur van Pompeii ook. Het komt ontzettend veel voor. En dat zien we ook wel aan alle objecten die opduiken in musea, in verzamelingen van privépersonen die dit soort voorwerpen kopen en willen hebben. Daar is een grote markt voor dit soort antieke spullen uit Romeinse villa's, uit Romeinse huizen. En daar wordt stevig in gehandeld. En als er heel erg veel wordt tentoongesteld of wordt gevonden bij particulieren, dat moet ergens vandaan komen. En dat komt onder andere uit dit soort streken en uit dit soort villa's. En wordt gedaan door mensen uit de streek die dat kennen, die graven tunnels naar beneden. En die roven daar, die halen daar weg wat ze daar kunnen vinden. Maar kunt u nog even heel kort uitleggen hoe dat dan werkt? Want ik bedoel, als je daar met je schepje aankomt, dat valt dat toch op? Of met een shovel? Ja, je moet het niet midden op straat doen natuurlijk. Maar mensen hebben tuinen, mensen hebben eigen lapjes grond, mensen hebben moestuinen. Er zijn stukjes bos of stukjes landbouwgrond waar niet dagelijks mensen langskomen. Die twee Itzo's, die vader en zoon, die hebben bijvoorbeeld een vrijstaand huis met daarachter een hele grote tuin. En zij zijn vanuit hun eigen kelder gaan graven. En ook vanuit hun eigen tuin. En daar hebben ze dan een schuurtje opgezet op dat gat in die tuin om dat te verbergen. Maar ja, die mensen die hebben een huis met daarachter een hele grote tuin. En er staat een heel groot hek voor. Dus je ziet niet wat daarachter gebeurt. Dus mensen kunnen, ja, en zij zijn natuurlijk niet de enige met zo'n huis, met zo'n tuin. Ze hebben wel straf gekregen. Hoe lang hebben ze gezeten? Ja. Nee, ze hebben nog niet gezeten. Oh. Ze zijn in eerste aanleg veroordeeld tot 3 jaar. Afgelopen september is dat gebeurd. Ze zijn op vrije voeten nog. Dus het is op naar het hoger beroep. Hartelijk dank. Het doet vermoeden dat er nog heel erg veel daar in de omgeving gevonden zal worden. U hoorde journalist Paulien Valkennet. En het ging dus over de bijzondere nieuwe vondsten in Pompeji. Dank je wel. We gaan het zo meteen hebben over de oude rockers. Stevie Wonder, hoe lang is die al aan de gang? Gaat ook maar door. Begin 60 jaar. Dat bedoel ik. Speel je op Little Stevie Wonder. Ja, precies. Op zo'n mondharmonicaatje. Ja, precies. Nou ja, u hoort bassist Rinus Gerrits al van de Golden Earring. Die moet eerst nog rustig zijn broodje opeten. Zometeen gaan we het hebben over die documentaire. Tot de laatste snik. Maar eerst gaan we naar Liedewijde Paris. Ja, we gaan eerst naar de dikke boeken, zoals de rockers zeggen. Ja. Nou, het is altijd lastig, hè. Want je bespreekt hier dan eigenlijk zo 3 boeken per keer. Maar nu heb ik me beperkt tot 2, want ze zijn zo allemachtig dik. En ik zei het al, ik begin met een hele bekende schrijfster, de Amerikaanse schrijfster. Ja, die is natuurlijk van Koreaans afkomst. Koreaans. Amerikaans? Ja, nee, ja. deels een Chinese achtergrond. Hanya Yanigihara. En die kent men natuurlijk van Een Klein Leven. Wat men, ja, you love it or you hate it. Heel veel mensen vonden het over de top. Larmoyant. Het ging over misbruik. Het ging over vier vrienden in een soort geanonimiseerd Amerika. Waarbij ja geen politiek, geen 9-11, geen verkiezingen was er. Nou, nu is het eigenlijk naar de andere kant. Want nu creëert ze drie Amerika's. He, het is een dikke pil die in drieën is verdeeld. Hij is vertaald door Inger Limburg en Lucie van Rooijen. Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Want elk deel heeft een heel eigen toon en tijd. Het eerste deel dat heet Washington Square. Dat zit in 1893 en dan gaan we naar nieuwe jaar 1894. Dan gaan we naar Lipo Wao Na Hele, zeg ik maar even in mijn beste Hawaïaans. Dan zitten we in 1993 zo ongeveer, met een paar jaren eromheen. En dan gaan we naar zone 8. En als je zone hoort, dan denk je al, oh, dan is er iets fout. Inderdaad, dan zitten we in de verre toekomst, 2093. Maar ook daar speelt ze weer heel slim met allemaal brieven erdoorheen. En waar gaat het over? Ja, dat geeft wel. Maar je hebt even die context nodig. Waar gaat het over? Dat is natuurlijk de grote vraag. Om dat in één zin te zeggen, dat lukt me deze keer niet. Het gaat steeds over eenzelfde cluster mensen. Althans, ze hebben dezelfde naam. Maar die worden steeds in een andere combinatie komen die aan de orde. En ja, wat is het? We zitten eerst in een 19e-eeuwse samenleving. Maar Amerika is Amerika niet. Alle Amerika's in deze boeken, want het speelt steeds in een soort New Yorkse regio, zijn een ander soort Amerika. We zitten niet in het historische Amerika. Opeens zit rond New York, de staten daaromheen, dat zijn de vrije staten. Dan leven ze nog in een soort vredesovereenkomst met Maine, daar in het noorden. Maar wat wij kennen als, zeg maar, heel vrij, de Westkust, California, dat is het Westen. Maar dat is een heel representatief Westen. Dus dat is heel onderdrukkend. En we zitten in een rijk klimaat, rijke familie. En één zoon is niet getrouwd. En grootvader, ouders zijn omgekomen bij de ziekte. Die moet ook een partner vinden. En die wordt uitgehuwelijkd. En wat valt op? Zijn broer is getrouwd met een man. Zijn zus is getrouwd met een zuster. Ze hebben kinderen geadopteerd met een vrouw. Ze zijn, hebben kinderen geadopteerd. Dus een hele vrije samenleving waarmee je mag trouwen met wie je wil. Hij wordt gekoppeld aan een rijke weduwnaar. Heeft hij geen zin in. En hij wordt verliefd op een Hawaïaanse jongen, een pianist. En ja, is die nou te vertrouwen of niet? He, dus dat is een liefdesverhaal, prachtige taal, een beetje geënt op Henry James, Washington Square. In het tweede deel zitten we, dat herkennen we veel meer, in een soort, ook weer een ziekte, maar dat is duidelijk een soort aids. Daar is het allemaal hush-hush, want als je aids had, daar kwam je niet voor uit. Dat was gevaarlijk, je kon ontslagen worden, dat soort dingen. En die angst beheerst dat deel. En ook hier weer hebben we een setting. Ook hier weer een rijk iemand. Maar nu is het perspectief is niet aan de rijke kant, maar de immigrant van Hawaïaanse afkomst. Hij stamt af van de koningen van Hawaï. Maar als je dat zegt, werd je uitgelachen. Dan hebben we dat. Dus hij is een observator. Hij staat duidelijk buiten die rijke vriendenkring. En hij is eigenlijk, hij heeft die relatie. En hij kan geen kant op. Iedereen is bang dat ze de ziekte krijgen. Hè? Dus homoseksuele relaties spelen een grote rol. Dan gaan we naar de toekomst. Daar hebben we een meisje, Charlie. En haar grootvader was een groot beroemd viroloog. En die hele wereld is opgedeeld in zones. Het is een soort 1984 in zijn hevigst. Alles wordt gecontroleerd. Alles is op bonnen. Alles is op quota. Je mag niet meer naar buiten. Er is geen plantjes meer. Het is één grote dode zooi. En zij werkt op een laboratorium. Omdat haar grootvader dat geregeld had. Maar er is iets fout mee gebeurd. Dus wat zie je? Eerst hebben we een rijke hoofdpersoon. Waarvan uit het verteld wordt. Dan hebben we een hoofdpersoon. Die is meer de observator. Die hoort er nog wel een beetje bij. Maar een beetje minder. En dan hebben we een radertje in een grote, dystopische, tragische familie. Geschiedenis. En je ziet, want heel veel mensen, wat hebben die delen nou met elkaar te maken? Je ziet dus dat is er nog een ziekte buiten je. Dat wordt door vlooien verspreid. Dan is het een ziekte in de mens. En dan later worden het de virussen. Dus je ziet dat er door die delen wel een verandering is. De maatschappij verandert. Niet zoals die van ons is veranderd. Maar je herkent in elke maatschappij dat je denkt, dat is dan wel 1893, maar dat hebben wij ook. Het gaat ook over discriminatie, over rassenscheiding, over het Negro-kwestie wordt er ook echt Negro genoemd, tussen aanhalingstekens. En dat zijn allemaal toch actuele discussies en die spelen door die drie delen. hoe ga je om met een andere afkomst? Hoe ga je om met een achtergrond? Hoe ga je om met verval? En in elk deel zit, wat willen mensen nou eigenlijk? Ja. Daar moest ik heel erg denken bij toen we net, wat willen mensen? Ja, ze willen liefde. Ze willen veiligheid. Ze willen ergens bij horen. En zij doet dat elk deel met een eigen toon. Zij, ik vind dat ze die werelden waanzinnig goed oproept. Heel veel mensen zeggen, ja, in Trouw door Annemarie van Niekerk wordt het eigenlijk gezegd als een mislukt experiment, een literair mislukt experiment. Maar dan denk ik, ja, ik weet niet of het mislukt is. Wat ik in ieder geval goed vind, is de enorme ambitie. Zij was hier in 2016 al aan begonnen. En ze zei van, nou ja, toen kwam corona. Ik hoefde maar een paar dingetjes een beetje te tweaken en that's it. En zij wil heel nadrukkelijk dingen daarmee laten zien en je aan het denken zetten. En dat doet ze. Ze is een rasverteller. Dus ze neemt je in elk van die delen mee. Sommige mensen vinden de derde deel het interessantste, maar ik heb het eerste deel ook. Dat ik denk van ja, neemt je helemaal mee. En je moet dus gaan denken van ja, wat willen we? Ja. Ze willen allemaal naar het paradijs. Ze willen allemaal ieder voor zich naar een betere wereld. En dat is of eentje waar je veiliger bent, of waar je gezond bent, of waar je natuur is, of waarvan je bij de man kan zijn, bij wie je wilt zijn. Ieder heeft zijn eigen paradijs. En bestaan die paradijzen? Of zijn alle paradijzen nou eigenlijk een illusie? Ja. Nou, en al die dingen, dat vertelt wat ze is tweaken, wat is dat? Tweaken is een beetje bijstellen. Een beetje bijstellen, oké. Tweaken is een beetje aan de wieltjes draaien. Dus het ziet er heel anders uit. Het heet naar het paradijs. Ja. Het leest als een tierenlier. Ik vind het waanzinnig interessant. En er zit natuurlijk reminiscenties. De volgende. Wow. Ja. Ik dacht, ik ga nog even door. Ja, nee, nou, dan gaan we naar de volgende baksteen. Chris Kraus, nooit van gehoord. Die naam lekker op Chris Kraus, klinkt zo lekker. Wat heeft hij ontdekt in 2001? Hè? En hij is een Duitse schrijver, maakt ook documentaires en films. Het is door Jan-Bert Kanon. Nou, het is ook wel een kanon van een boek, dus dat is goed voor Jan-Bert. Die Kraus die ontdekte in 2001, bij toeval, dat zijn grootvader een nazi was. Een SS'er. En ik denk, nou nee, hoe kan dat? Precies die vraag die we net hadden. Hoe kan nou mijn grootvader... Hij gaat op onderzoek en wat ontdekt hij? Grootvader was niet alleen een SS'er. Hij was ook, na de oorlog, zat hij in het Nationaal, het Bundeskriminalamt, het onderzoek. Hè, dat door de Amerikanen werd dat opgezet. Dat was de organisatie Gehlen heet dat. Daar komt dan later de BND uit. Hè, dus dan zit hij helemaal in de inlichtingendienst van de Duitsers. Dan komt hij bij de CIA. En dan komt hij uiteindelijk heeft hij nog met de Mossad te maken. Dus die man die is met alles meegegaan. Ik wist wel dat er veel SS'ers hoge posities kregen na de oorlog in Duitsland. Hè, dus, maar hij gaat daar helemaal op in. Dus hij heeft daar eerst 10 jaar familieonderzoek gedaan. En toen dacht hij, dit moet een roman zijn. Want ik wil dat verhaal. Hoe komt het dat iemand daarin komt? Nou, dat heeft hij gedaan. En Hanya Janihara, hoe goed ze ook schrijft, humor heeft ze niet. Het blijft allemaal heel serieus. Als er nou één ding is wat Chris Kraus wel is, dan is het humor. En dan denk je, dit is toch geen vrolijk verhaal, Liedewijde. Nee. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft quasi zijn grootvader opgedeeld in tweeën. Hij heeft dus een hele slechte natie, dat is broer Hoep. En dan heeft hij, ja, goede natie bestaat natuurlijk niet, maar iemand die denkt, nou ja, ik mispel er dan maar zo'n beetje in mee door. Nou ja, wat? Een aardsopportunist. Wil het liefst tekenen en schilderen. En dat is hoofdpersoon Koya. Koya ligt met een kogel in zijn hoofd in het ziekenhuis. We zitten in 1974. Hij ligt daar en hij ligt. Waar ligt hij naast? Een hippie. En die hippie die zegt, ah joh, je bent een schitterend mens, joh, want alle mensen zijn schitterend. En hij zegt, jij moet weer heel worden. En je kan alleen maar heel worden als je je kern weer kent. En als je bij het begin begint. Nou, zegt hij, moet ik bij het begin beginnen? Nou, dan begin ik bij het begin. En die twee kerels, hij gaat zijn leven vertellen. Wat hij doet, zij waren Baltische Duitsers. En zij woonden in Letland, werden gediscrimineerd. De moeder heeft nog gedanst met de Romanovs. Dus daar zit een rijke Russische geschiedenis achter. De vader, ja, die is een beroemde schilder. Ja, totdat ze door de bolsjewieken omver worden gelopen. En dan gaat die vader, ja, een beetje portretten zitten schilderen. Maar vooral bordelen gaat hij schilderen, want dat verdient geld. Nou ja, en dan zijn ze zo boos op die bolsjewieken dat ze helemaal met de Duitsers meegaan. Nee. En dan om zich te redden, als de Tweede Wereldoorlog, zegt die oudste broer, ik heb geregeld dat we bij de SS kunnen. En anders ben je niet veilig. Nou, dan loopt er, dat is één verhaal. Je hebt het familieverhaal, het grote verhaal van Letland. En dat verhaal van die twee broers. En die een, die ambitie. En die ander, die nou ja, nou laat maar. Dan zit er nog een derde verhaal doorheen. huishoudster heeft daar een Russisch kindje aangebracht en die zegt van ja, grote, rijke familie, een arts en dit en dat. Dat blijkt niet zo te zijn. Maar ze wordt geadopteerd, beide broers worden er verliefd op. Dus je hebt ook een liefdesverhaal. Je hebt steeds dat relativerende van het ziekenhuis. Je hebt dat liefdesverhaal met die twee broers en dat spanningsveld. En je hebt die hele ontwikkeling. En het is in een parlando verteld, in een taal. Mag ik één citaat voorlezen? Kleintje. Om even een aandruk te geven. Als kind was ik ervan overtuigd dat iedereen een zoektocht als excuus voor het leven nodig heeft. Ik heb het dan nog niet eens over Schliemann en die hele trooie flauwe kul. Dus niet iets ontzettend ondernemends, geen graal. Ik had eerder het gevoel dat iedereen net als Hans en Grietje in het donkere bos wordt achtergelaten en maar moet zien thuis te komen. Maar toen ik ouder was, werd ik me ervan bewust dat eigenlijk niemand ooit uit het bos terugkomt. Iedereen draait maar om elkaar heen, raakt verstrikt in het struikgewas en in plaats van te zoeken willen ze vooral niet gevonden worden. En zo verging het mij ook. Maar wat doe je als het hele verdomde bos brandt? Nou, zo vertelt hij en het is weergaloos en meeslepend. Kritiek op het boek is, er zit niet echt een literaire grote spanningsboog in. Maar ja, het is ook biografisch en het is super geschreven. Oké, de titels, ze zijn te vinden. NPO Radio 1.nl/nieuwsweekend. Natuurlijk, het staat ook bij ons op de Facebookpagina. En nogmaals, op of aanmerking, doe er dat gerust. #nieuwsweekend. Veel oudere muzikanten worstelen met de vraag of ze niet moeten stoppen met optreden. Kunnen hun huidige prestaties nog wel wedijveren met die uit hun hoogtijdagen? Henny Vrienten had geen keus. Die moest stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Jan de Rot daarentegen treedt op tot hij erbij neervalt. En iedereen weet dat hij ongeneeslijk ziek is. Over dit dilemma gaat die documentaire tot de laatste snik. Staat er een vraagtekentje achter? Ja, want, of een uitroepteken. Nee, het is een uitroepteken en een vraagteken. Okay. Want voor sommigen is het een uitroepteken. Ja. Voor Jos Kooijmans bijvoorbeeld, van de Golden Earring, waardoor Rinus eigenlijk zijn band kwijtraakte. Okay, u hoort de stem van Marcel Goedhart. Dat is de regisseur van de documentaire. En bij ons ook Golden Earring bassiste Rinus Gerritsen. Goed, dan even naar die film. Ik zei het net al, Henny Vrienden had dit idee eigenlijk, hè? Ja. Ja. Maar die moest afhaken. Die wilde ook meedoen afhaken. Nou, het is een heel raar verhaal eigenlijk. Henny kwam met het idee bij ons, bij de NTR, Uur van de Wolf, om dit te gaan maken. Het idee was dat we zijn laatste Doe Maar-tournee zouden filmen. Ook met die jongens van Doe Maar zouden praten. Ook uitstapjes zouden maken met andere muzikanten. We zouden ook Rinus ontmoeten. Hoe lang ga je door? Wanneer ga je stoppen? Henny zou stoppen met Doe Maar ook. Zou sowieso stoppen met grote optredens. Ja. En eigenlijk was het hele draaischema nog klaar. We zouden gaan beginnen en een paar uur later, ik stuurde het op en een paar uur later kregen we een mail dat het mis was. Ja. En dat hij zich uit alle projecten terugtrok. Ja. En toen was het zoiets, dat was ook heel verdrietig en ook heel raar. En dat, toen dacht ik, het einde project. Maar is het een taboe eigenlijk om daarover na te denken onder muzici, Rinus Gerritsen? Van wanneer hou je ermee op? Wanneer denk je het is genoeg geweest? Daar hebben wij eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nee. We hebben altijd gezegd, als band, zeg maar, we zijn als jongetjes begonnen. Ja. En vanaf het begin, het is altijd zo gelopen als gelopen is. Op een gegeven moment was het ineens 50, 60 jaar. Golden Earring, ja. En jullie dachten nooit van, foto's nu zien, vergeleken met vroeger, dan worden die koppen wel een beetje donkergroefd. Ja, die worden natuurlijk ouder en zo, maar die muziek rijpt ook en zo. Op een gegeven moment zijn er songs die nog steeds floreren. Op allerlei radiostations worden gedraaid uit de 70er jaren, de 80er jaren. Ja. En dat zijn allemaal fases waar we doorheen zijn gegaan. En maar dachten jullie van, zolang de publiek is, blijven we het gewoon doen? Zolang we het zelf leuk vinden. Ja. En zolang er dus mensen komen kijken. In dit documentaire maakt het meer de indruk, je wacht gewoon tot je omvalt. Ja, maar er zit één persoon in, zoals Jan Rot bijvoorbeeld, die is letterlijk aan het omvallen. Maar in mijn geval, er was ooit, wij zeiden als we er ophouden, is het omdat iemand tegen een boom rijdt, zou ik maar zeggen. En iemand tegen een boom gereden, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we dan individueel ophouden met muziek maken. We zijn gewoon creatieve mensen. We zijn opgegroeid in de muziek en we hebben dat allemaal ontwikkeld. En de andere drie leden die nog wel in staat zijn om wat te doen, die zijn alle drie weer dingen aan het doen. Zoals Barry is dus met een truc, met een plaat aan het maken weer. Cesar heeft een bandje erbij weer. En ik ben gevraagd door Robert-Jan. Van Super Sister, want Golden Earring die treedt niet meer op. Ja. Maar dus die leden, de andere leden, die gaan toch weer op een andere manier door. Ja. Ja. Marcel, jij zag ook wel eens een optreden, begreep ik, van de Nederlandse band Focus, waarbij je dacht, misschien toch niet meer. Nou ja, dit is natuurlijk ik vind het een fascinerend thema. Dus daarom dacht ik, dat lijkt me interessant om dit te gaan maken. Ja, ik ben vaak bij concerten dat ik denk, ja, wil ik hier nog zijn? En wil ik hier nog staan? Ik heb mijn hele tijd vroeger een enorm grote fan van Focus. Ja. Jan Akkerman en Thijs van Leer. En Thijs die dat een aantal jaar geleden op. Met een jongere uitvoering van Jan Akkerman. En ze zaten alle twee. Ja, en Thijs, daar kan je niet zoveel aan doen. Maar die zag er een beetje uit als kabouter Plop. En met een pet op. En ja. Ik denk, waar zit ik naar te kijken? En je denkt, hij ontploft elk moment. Nou ja, maar ik zit ook te denken, waar zit ik naar te kijken? En wil ik dit nog meemaken? Wil ik dit nog zien? Je was er wel naartoe gegaan. Ja, maar dat is het gekke. Je hoopt ook nog iets te zien of van vroeger. Het heeft natuurlijk ook zo'n impact gemaakt. Ik weet ook nog heel goed dat ik op de kamer zat bij een vriendje. Dat ik het eerste Moonten hoorde, weet je wel. Dat zijn zulke belangrijke momenten in je leven. Dus je bent altijd naar op zoek. Maar omschrijf het eens. Wat is dan... Wil ik dit nog wel zien? Mark, wij hebben dus ons laatste optreden, achteraf gezien ons laatste optreden, want toen waren we nog niet bewust, want toen kwam corona en daarna kwam dus de ziekte van Sjors. Maar ons laatste optreden was in de Ahoy voor 15.000 man. Ja. Waar we gewoon helemaal uit ons dak gingen met z'n allen en zo. En daar heb ik, achteraf hebben dat komt ook nog wel een keer uit en zo. Maar ik heb er naar zitten kijken. Ik denk zo, dat is gewoon hartstikke goed gewoon. Maar dat klopt ook. Ik bedoel, daar zie je stukken van in die documentaire. En dat staat als een huis. Ja, er is niks mis mee, toch? Nee, absoluut niet. Dan kun je inderdaad een oude kop hebben. Maar daarom kun je nog wel. Nee, maar dan gebeurt er wat. En dat wordt dus in die documentaire heel goed benoemd. Die kerels kan het helemaal niet schelen, joh. Die komen met hun spijkerbroek, hun t-shirtje. Ja, precies. Gooien de haren een beetje in de war en hup, stampen. Nou ja. Maar die dames, dat is een hele andere koek. En daar valt die documentaire gewoon in twee delen uiteen. Ja. Want die dames, die zijn wel bezig met, is mijn houdbaarheidsdatum niet verstreken? Kan ik dit überhaupt nog wel niet doen? Ik bedoel, sta ik hier niet voor Jan Doedel? Ja. Wat bij die mannen helemaal niet speelt. Nee, en dat is curieus. Peter, we hebben daar we hadden twee quotes. Die ene van Rinus, die gaan we zo meteen nog beluisteren. Jij bent nu al over de dames begonnen. De Dolly Dots zitten er onder andere in. Hè. Die gaan dan nog optreden. Allemaal strakke rode pakken trekken ze nog aan. En Suzanne Kleeman, Lois Leen, die zit er ook in. Die zegt daarover het volgende. Een voorbeeld hiervan is inderdaad onze laatste plaat die we gemaakt hadden in Berlijn 2013. En die werd overal aangeboden, maar iedereen vond ons gewoon oude wijven. Zonder überhaupt gewoon die hele plaat beluisterd te hebben. En dan zeiden we wel tegen elkaar van, Jezus, Mina zegt. Dus stel dat je nu bijvoorbeeld Henny zou zijn, Henny Vrienden. Of dat je bijvoorbeeld De Dijk bent, of dat je Bluff bent. Dan vindt iedereen het fantastisch dat je met een nieuwe plaat komt. Maar als twee vrouwen is dat toch echt een ander verhaal. Dan ben je een oud wijf. Ja, is dat ook zo? Nou, vrouwen hebben het gewoon veel moeilijker. Ja. Dat denk ik echt, omdat daar toch heel erg wordt gelet op uiterlijk. Ja. En als je ook nagaat op de, hè, hoeveel vrouwen staan er nog op de poppodia van rond de 50, 60, 70? Er zijn er maar heel weinig. Dolly Parton is de uitzondering. Ja, maar dan heb je ook buitenland. Daar heb je een cultuur, mooi voorbeeld, cultuur van folk en country in het buitenland. Ja. Amerika. Maar dat heb je in Nederland natuurlijk veel minder. Kijk, Mariska Veres en Johnny Kaagman. Mariska Veres is dood, heeft Shocking Blue. Maar Johnny kan niet meer spelen. Dat is uit de tijd van Rinus. Nou, dan ga je daarna kijken. Margriet Eshuis, hoor je daar nog eens wat van? Ja. Frederik Spich bijvoorbeeld, hoor je daar nog eens wat van? Die heeft letterlijk gezegd, ik word niet meer gevraagd door de wereld door toen het programma erop staat, omdat ze me te oud vinden. He? En dat zijn natuurlijk wel pijnlijke terwijl dingen. Terwijl bijvoorbeeld, Rinus, jij zegt, je hebt ook een ouder hoofd gekregen. He? Natuurlijk. Dat is had ik al heel vroeg, hoor. Maar goed, jij zegt gelukkig al, want we hebben van jou ook een fragment. En dan gaat het helemaal niet over hoe jij eruit ziet. Nee, het gaat over de kwaliteit van je basspel. She was naked. Ben jij een betere bassist eigenlijk? In vergelijking met toen? Ja. Ja? Ik ben nog betere bassist dan 2 jaar geleden. En 2 jaar geleden was ik een betere bassist dan 5 jaar daarvoor. Dat elke keer valt me dat op. Ik denk, verrek, dat kon ik helemaal niet. Dus bij mannen gaat de discussie over de muziektechnische vaardigheden en bij vrouwen gaat het over hun uiterlijk. Nou, mag je het zo samenvatten? Nou, dat is wel een beetje plat. Kort op de bocht, hoor. Kort want op de bocht. Ik denk dat Dolly Dots nog aardig zongen ook, bij wijze van spreken. En daar stond het een gekke band achter. Ja. En er zat het publiek in wat dat fantastisch vond en zo. Het waren inderdaad 99% dames van 50 plus of zo. Maar die voelen zich daarbij verbonden. Die denken, shit, als zij dat kunnen, dan tellen wij precies ook nog mee. Ja. En dat was bij ons ook altijd zo. Mensen van onze eigen leeftijd, die zijn trots omdat ze denken, dit. Als zij het nog maken, dan tel ik ook nog mee, weet je wel. Ja. Dus dat is een aspect van het hele gebeuren natuurlijk. Ja, maar bij ons ging het wel natuurlijk om de muzikale vaardigheid. Staat nog niet eens voorop. Ik merk, ik zeg ook in die documentaire dat het wel handig is als je begint dat je er toch geen reet van kent. Dus je uiteindelijk steeds beter kan worden. Ja. In de popmuziek kun je gewoon simpel beginnen en ellenlang doorgaan en jezelf verbeteren. Terwijl als je in de klassieke muziek zit, dan moet je eerst 8 jaar studeren. En dan heb je dat level behaald. Dan moet je dat proberen je hele leven vol te houden. Ja. En er zit nog iemand in, Michel van Dijk, de oudzanger van de band Elquin. Als we die allemaal nog kennen, die band. Nou, we hebben ook oudere luisteraars voor het grootste goede deel. Band, mensen. Die weten het vast nog wel. Die is decennia lang verslaafd geweest aan de heroïne. Daar vertelt hij ook heel openlijk over. En die is ook alweer aan een nieuwe carrière begonnen. Die kan het ook gewoon toch niet laten of zo. Nou ja, hij leeft zich uit. Ze zit in een studio. Ze maakt gewoon een lekkere plaat. En een mooie diep... hij zingt gewoon diep, zeg maar. Dus ook door het leven wat hij achter de rug heeft. Ja. Dus als je die hoort zingen, dan zingt hij nog prachtig, bij wijze van spreken. Nou ja, misschien zitten er ook voordelen aan om een muzikant op leeftijd te zijn. Hè? Je weet dat het op een gegeven moment ophoudt en misschien geeft het nog een extra dimensie. Ik weet het niet. Hoe heb jij dat ervaren? Je hebt veel al die mensen gevolgd voor je documentaire. Rijpheid en wijsheid, dat kun je terug horen natuurlijk. Maar ik denk dat wat voor mij de les is van de documentaire, en dat zie ik een beetje in je dienst, blijf leren. Hè? Ga uit de comfortzone. Ontwikkel je en dan moet je hopen dat het publiek is. Hè, want die misschien vinden er helemaal geen reet aan natuurlijk. Maar dan blijf je natuurlijk interessant voor jezelf. Dat geldt ook voor het hele leven. Hè. Ontdek nieuwe dingen en blijf niet hangen. Ik bedoel, je ziet Rinus hard werken bij Super Sister, bij Robert Jan, met zijn gekke maatvoeringen. Er wordt echt hard gewerkt. Ja, ja, maar dat is, voor mij was dat ingewikkelde muziek. Want ik heb natuurlijk... wij verzonnen alles. Ik kon geen noten lezen of zo? Sorry? Gewoon wel noten lezen, toch? Nee. Ik kan geen noot lezen. Nee. Dus ik moest toch wel wat complexe muziek, een beetje Zappiaanse muziek. Met enorm veel maatwisselingen en toestanden. Dat moest ik echt wel tot met hem. Dus ik moest echt aan de bak. Ja. En ik was ook trots dat goed ging. Hij was ook trots maar op mij. Maar dan is het wel kicken, toch? Tuurlijk. Maar was en dan nou... vooral het publiek wat erbij komt, wat dat allemaal heel goed kent. En wat het dus, meeneemt. Die de maat neemt, zo doet hij dat. Zo, dat valt dus mee, gelukkig. Want er zit ook een fragment in van de dames van Lois Lane die jullie bij een optreden hebben. En dan kijken ze elkaar aan en hebben ze zoiets, wat doen we hier eigenlijk? De helft van die mensen die heeft helemaal geen idee wie we zijn. Nee, daar zijn ze ook heel eerlijk in. Kijk, het is gewoon moeilijk om je hoofd boven water te houden. Lois Lane was natuurlijk een topband in de jaren 90. En nu zijn ze gewoon veel minder bekend. Maar ze willen heel graag blijven optreden. Dus wat doe je dan? Dan ga je op bedrijfsfeesten, ga je een ABBA-repertoire doen of een Motown-repertoire. En dan zijn af en toe mensen die denken, wie zijn die meiden? Ja. Weet je wel? Maar goed, dat maakt dan niet uit. Want je doet ABBA of je doet Motown. Maar is dat erg? Hè? Snap je, als je daarnaast nog andere dingen kan doen en nieuwe muziek kan maken. Ja, soms moet je concessies doen. Ik weet niet of Rinus dat zou doen ik zou zeggen, het gaat om creativiteit. Ik zou nog steeds, ik schrijf ook nog steeds. Ik ben ook wel met een project zelf weer bezig en zo. En het gaat om creativiteit. Je wil gewoon dingen, net zoals die schrijver van die boeken waar u net een mooie lezing over gaf. Was het mensen te vinden of niet? Nee, voor mij dat ging eigenlijk heel makkelijk. En voor mij was echt het idee van ze moeten nog optreden. Ze moeten ergens naartoe gaan. Dus dat wilde ik volgen. Nee, want er zijn natuurlijk best wel... Ja. Je hebt ook Daniels van de Time Band. Dus is bijvoorbeeld mee gestopt. Dat de mensen de maandagavond kunnen zien. Want de tijd is bijna om. Bij de NTR in het Uur van de Wolf. Heet dus Tot de Laatste Snik. Warm aanbevolen. Doen, zometeen Frits Spits met de taalstaat. Dankjewel. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. Mensen zijn net als een elastiekje en als dat te lang uitgerekt blijft, dan knapt het uiteindelijk. 2 jaar corona is ook in ons hoofd gaan zitten. Het draait constant door, eigenlijk gewoon al 2 jaar. Het is doodvermoeiend. Steeds meer mensen zijn angstig, somber of verslaafd. Ik merkte dat ik heel erg ongelukkig was en dan ga je het nog meer gebruiken. Ga naar je podcast-app en luister De Psychische Pandemie. Mensen durven niet de deur uit. Mensen gaan niet de deur uit. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1 over de mentale gevolgen van corona. Ik zie echt wel de mentale klappen die ze ervaren. De Psychische Pandemie. Wie luistert, weet meer. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Hé, er is weer niks leuks op tv.